एक बार में कुछ सुनने में ठीक लगता है, दूसरी थोड़ा समझ में आता है, सुनना ज्यादा होता है। दोबारा सुनते हो वही रिकॉर्डिंग को तो ज्यादा समझ में आता है, सुनना उतना ही रहता है। तिबारा जब सुनने जाते हो तो ज्यादा समझ में आता है, ऐसे करके बढ़ते जाता है। यही नियम है सबके लिए। अपन अपने राह में रोड़ा रखा के पत्थर रख के खड़े रहेंगे, अपन क्या करते हैं अपने राह में खुद ही एक पत्थर रख देते। क्या रख दिया कि एक ही बार में मेरे को समझ में आना चाहिए या ऐसे आना चाहिए, मैं उल्टा रहूंगा तभी उल्टे उल्टे में समझ में आना चाहिए या सीधा रहूंगा, वो थोड़ी ना आता है। जिस तरीके से समझ में आता है उसी तरीके से आता है। हर आदमी के लिए नियम एक समान, कुछ इसमें अलग विशेषता की बात ही नहीं। हर आदमी समझ सकता है, हर आदमी के लिए समझने का मतलब आवश्यकता जिज्ञासा उतना ही बात है, सबके लिए उतना ही, उसमें से अधिक ज्यादा कुछ होता नहीं। कम में काम चला लेंगे ऐसा भी होता नहीं है, कुछ मिक्स कर लेंगे, कुछ यहां सुन लिया, कुछ कहीं से मिला देंगे, वो मैच ही नहीं करता किसी चीज से, इसीलिए इसको विकल्प कहा गया। सबका विकल्प है, वो सब जीव चेतना में रहे। देखिए माइक में बोल रही है, अच्छी बात माइक में बोलिए भैया। मतलब क्या कहूं, मतलब जैसे होता है ना कुछ खुशी खुशी गम, तो एक तो अब तक का जीवन भर की जो अध्ययन है, पढ़ाई है, लिखाई है, स्कूल की कॉलेज की, फिर जीवन भर का जो अनुभव है, जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो यहां आकर आपको सुनकर ये लग रहा है कि वो सब वेस्ट ऑफ टाइम्स आ गया, मतलब उसमें कुछ भी तो बचाने लायक नहीं लग रहा है। तो उधार हो जाइए एक बार, तो इसको लूटने दीजिए। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पुनर्जन्म वाली बात है कि अब नए सिरे से जीवन को शुरुआत करें। भैया अपने अपने दुनिया अपने सामने उसको उजड़ जान दीजिए, वो जो जीव चेतना की दुनिया है अभी, ठीक है कहीं कुछ है ना, तो वो बिल्कुल ठीक बात है, उसमें सहयोग करिए और उजड़ने दो उसको, और उजड़ने दो। उदारता का प्रस्तुति होना जरूरी है, उसके बाद क्या होगा देखो, फिर जब आपको कुछ खोने को नहीं बचेगा ना, उसके बाद सिर्फ पाना ही पाना है महाराज। क्या बात क्या बात, एक बार खोने का डर खत्म हो जाए उसके बाद आदमी को पाना ही पाना है, क्योंकि ये जो जीव चेतना में जो कुछ हम पाए हैं है ना, उसको हम बचाने जाते हैं ये सब सुन सुन के। संघर्ष कब तक हो रहा है, जीव चेतना की उपलब्धि को हम बचाने का जितना प्रयास करते हैं उतना ही कन्फ्यूजन द्वेष संकट हमारे अंदर आता रहता है। और एक बार वो सब हरिहर हो जाए है ना, कि भैया कुछ पाए ही नहीं है, और ये एक आदमी के बाद नहीं पूरी मानव जाति की, तब आप में देखे क्या मजबूती आएगी, क्या मजबूती आएगी, आप खोने का कुछ चिंता ही नहीं बचा। अब तो कुछ खोने को ही नहीं है हमारे पास, अब पाने पाने की बात है ना, तो पत्नी को हमको खोना है ना, माँ को खोना है ना, दुनिया को, क्योंकि अब वो तो हम पाए ही नहीं थे, उनको क्या खोने का डर है। अब पा सकते हैं तो अब पाने की संभावना पे काम चालू होता है एकदम, जो बाप बोला एकदम फ्रेश स्टार्टिंग, एकदम पुनर्जन्म जैसे ही है। इसी को कहते हैं न्याय, प्रकृति में अब तक न्याय हो रहा था। प्रकृति में हर बालक जब पैदा होता है तो प्रकृति उसको डिफॉल्ट सेट करती है, अभी ये इसको बोलते हैं प्राकृतिक न्याय है ना, ये नहीं कि पीछे जन्म का संस्कार हुआ परेशानी के कारण बनता, वो नहीं है, वो सब आपको रीसेट कर देता वापस। कितना ही आप बुढ़ापे में जाते हो ये स्वीकार करके, दुनिया में कुछ नहीं धरा जी, संसार माया है, कुछ समझना नहीं क्या होता है यहाँ पे, और लेकिन जब अगला शरीर यात्रा शुरू करते हो तो प्रकृति रीसेट कर देती है वापिस वहीं से शुरू। क्या न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने के इच्छुक, सत्यवक्ता, बोलिए। अब ये काम हम यदि खुद कर ले तो कितना अच्छा। या वो तो ऐसा होता है जैसे किसी का ऑपरेशन करना है तो उसको बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं, हाँ तो प्रकृति की वो रीसेटिंग तो ऐसे हो जाती है, एहसास नहीं होता। अब ये तो लाइव ऑपरेशन, ये बिल्कुल लाइव ऑपरेशन, एकदम लाइव ऑपरेशन, और एनेस्थेसिया भी नहीं इसमें तो, ये तो इसमें इतना ही है एनेस्थेसिया के बजाय, एनेस्थेसिया तो गुम होने का कार्यक्रम, ये जागृति कार्यक्रम। इसमें क्या करते रहे, इतने सारे लोग जो बैठे हैं ना, ये सब आपके साथ हैं इस बात में, ये बल है आपके पास। वहां पे तो निगेटिव था एनेस्थेसिया, यहाँ पे पॉजिटिव ताकत क्या है, ये सभी आपके साथ चल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि आप अकेले फंस गए इसमें है ना। अब सब लोग मिलकर, सबकी चाहत ऐसी ही है, तो सबकी चाहत इतनी है तो और ताकत बढ़ा हमारा। इस प्रकार से हम देखेंगे तो अब हर दिन अपने ताकत से संपन्न होने की जगह में चल देंगे। जिसको भी यदि कुछ उपलब्धि का भ्रम हो गया है कुछ भी उपलब्धि का भ्रम हो गया उसके लिए समझना उतना ही कठिन है, क्योंकि तमाम चीजें सुनने के बाद भी आप अपने में एक डिफेंस मैकेनिज्म लगाते रहते हो। अच्छा यहां छोड़ो मेरे को, यहां छोड़ो मेरे को, और यहां तो कोई जगह मिल गई, चलो यहां तो मिली बचने की। तो ये सभी के लिए है ना, जिसको भी अपनी उपलब्धि, अपनी मतलब पूरी मानव जाति की, मानव जाति ने जो कुछ भी अभी तक पाया उसको भी भ्रम हो जाए हमको, या हमने पाया उसका भ्रम हो जाए, तो ये मान लीजिए कि ये बात समझने में हमको उतनी ही कठिनाई है, क्योंकि ये तो एक अलग कॉन्शियसनेस के लेवल पे एक अलग जगह पे जाके बात हो रही है ना, तो वो कहां से आ जाएगा। तो नागराज जी का एक डायलॉग बहुत सुंदर है इसमें कि जीव चेतना की चिंदी भी मानव चेतना में नहीं आती, चिंदी सब एक नए पर्सपेक्टिव से चीजें आती हैं, और उसमें पूर्णता की दृष्टि होने से अधूरा समाता भी दिखता है। ऐसा नहीं कि वहां हम क्या कर रहे थे, कामना यही थी, इन्हीं कामनाओं के अर्थ में हम क्या क्या क्या मान के बैठे हुए थे, और जिंदगी को हम झेल रहे थे, परेशानी को ओढ़ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। ये बात समझ में आई, इसको बहुत ठीक से समझने की जरूरत है ना। तो बड़े उदार चित्त हो गए, यार ठीक है ना भैया, अभी तक प्रमाण क्या है हमारे पास, कुछ उपलब्धि होती तो धरती बचती ना, तो धरती तो बर्बादी की ओर जा रही है हर दिन, आप और हम लोग जब ये बातें कर रहे हैं तब भी धरती तो बर्बादी हो रही है अभी, तो हमने क्या पा लिया ऐसा भैया, तो पाना अभी शेष है ना, समझ में आ जाए, समझना शेष है हैं? हाँ भाई, मानव के साथ क्या है ना, वो मर जाता है फिर से नया पैदा होता है, डिफॉल्ट सेटिंग में आता है। तो दंड जो स्थूल रूप में दिखाने लायक दंड है जो, वो धरती में दिखता है, बाकी तो मानव तो दुखी हो ही रहा है, हर दिन आशंकित हो ही रहा है। अपने अध्ययन शिविर में शुरुआत में ही कहा कि पूरी मानव जाति जो है असुरक्षित हो गई है, उसके प्रयोजन से हम अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो खाली हमारा अपने तक नहीं मामला थोड़ा गहरे तक है। आपको ध्यान होगा कि अध्ययन क्या है, किसका करना है, क्यों करना है, अपने नीचे के बोर्ड में लिखा हुआ था ना सारे कहानी, उसमें सब यही था। तो इतने पूरे के साथ अगर बैठते हैं तो बढ़िया से रीस्टार्ट की बात है, और काफी इसमें दम है, ऐसा नहीं उसके बाद कोई आपको दिक्कत होगी ऐसा नहीं है। फिर देखिए आपके अंदर से एक ताकत निकल के आती है फिर से उसको सजाने के लिए, किसको सजाने के लिए, अपनी जिंदगी को फिर से संवारने के लिए। हर एक मुद्दों पर जो अधूरे दृष्टिकोण से जो हमने जिंदगी बनाई है, अभी उसको पूरे दृष्टिकोण से फिर से अरेंज करने के बाद, जैसे घर का सारा सामान निकाल के बाहर पटक के कैसे जमाते ना भैया, अभी वही सब काम होता है, उसी का नाम अध्ययन है। अब अपना कहने के लिए क्या है? अपना कहने के लिए, अपना जो कहने के लिए केवल समझदारी हो सकती है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। अपना कहने के लिए अपनी जिंदगी, अपना कुछ भी नहीं है, हमारा स्वत्व जिसको यहाँ पे दर्शन में कह रहे हैं स्वत्व, स्वत्व का मतलब समझदारी, समझदारी संपन्न हो जाना ही स्वत्व संपन्न होना है ना, जागृति संपन्न होना, फिर स्वतंत्रता पूर्वक जीना। तो अपने में देखेंगे तो अपना पास क्या है, स्वत्व है, और स्वतंत्रता पूर्वक जीना उसके लिए मुद्दा तो स्वत्व ही है। तो मेरी क्या चीज है, तो मेरी समझदारी चीज है ना। यदि मैं समझदार हूं तो मैं फिर आत्मा के रूप में काम कर रहा हूं, और यदि मैं है ना नहीं हूं तो फिर मैं शरीर के रूप में काम कर रहा हूं, है ना। तो मानव का स्वत्व है कुल मिला के। तो स्वत्व संपन्न कैसे हो जाए, ताकि स्वतंत्रता पूर्वक जी सके, है ना। अब तीन शब्द हैं इसमें, दर्शन आप पढ़ेंगे तो आगे आपको पढ़ने में आएगा। एक है स्वत्व, स्वत्व से स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता से स्वराज्य। क्या कहा गया, स्वत्व, स्वतंत्रता और स्वराज्य। अभी भ्रमित स्थिति में क्या हो गया, स्वत्व को हम क्या मान लिए, है ना, रूप पद बल धन को स्वत्व मान लिए, और बुद्धि के रूप में क्या माने, चालाकी, अहंकार जो बन गया वो हमारी चालाकी, उसको हमने स्वत्व मान लिया। तो जब ये मानने चले गए तो स्वतंत्रता की जगह हो गया मनमानी, और मनमानी के साथ जीने सभी लगते हैं। तो मनमानी के साथ जीना सरल होता है या कठिन होता है, दूसरे की मनमानी हमारे लिए सरल या कठिन, सरल या कठिन, है ना। और अपनी मनमानी दूसरों के लिए वैसी होती होगी, है ना। तो अब मनमानी पूर्वक जीने चलेंगे तो स्वराज्य की जगह क्या हो गया, शासन। तो तो तंत्र स्वराज्य का मतलब एक तंत्र, तो तंत्र में क्या बैठ गया, शासन हो गया, परतंत्र हो गया। तो शासन क्योंकि अभी सभी मनमानी करेंगे तो शासन अनिवार्य है या नहीं है, तो जब तक मनमानी चलेगी तब तक शासन चलेगा, वो आवश्यक ही है। जब तक एक की भी मनमानी रहेगी तो शासन अनिवार्य हो जाता है, क्या करेगा आदमी, है ना। स्वतंत्रता पूर्वक जीने की बात हो तब वहां से शासन मुक्त होता है। जैसे जैसे बात समझ में आ रही, जैसे अभी हम लोग जो बातचीत करके आए गोष्ठी में, भाई उसमें क्या है, आप स्वतंत्रता पूर्वक जियो तो आपके ऊपर कोई शासन नहीं, नहीं तो यू आर बाउंड टू लिव लाइक दैट, है ना, क्या करोगे आप। तो अगर भ्रमित स्थिति में यदि शासन आया है इतने साल बाद यहां तक हम पहुंचे हैं, तो वो हमारी बाध्यता है, क्योंकि मनमानी जब तक है तब तक शासन की बाध्यता है, शासन हमारे लिए बाध्यता है ना। जब लोग लोगों के घर में घुस के मारपीट कर रहे हैं और तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, कुछ भी उटपटांग हो रहा है, तो वहां पे भी स्वतंत्रता की बात कहां से हो जाएगी, तब तो वहां पर शासन ही चलाना पड़ेगा, है ना। तो शासन कुल मिलाकर हमारे स्वत्व के अभाव में जो कुछ भी व्यवस्था बनेगी उसका नाम शासन ही है। तो आदमी के पास च्वाइस कितने है, या तो शासन में जियो या व्यवस्था में जियो, और कोई च्वाइस बनता नहीं। तो स्वत्व के रूप में यदि समझदारी आ जाए, स्वत्व के रूप में एक समझदारी, समझदारी वो भी प्रमाण सहित, समझदारी का मतलब ये नहीं होता है कि जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है, हम मान लिए समझदार हैं, तो मनमानी की जगह क्या हो गया, स्वयं व्यवस्था में भागीदार होते हैं, स्वयं स्फूर्त व्यवस्था में भागीदार रहते हैं। जब स्वयं स्फूर्त व्यवस्था में भागीदार रहते हैं तो इसको कहा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि सबसे अलग हो जाना, स्वतंत्रता का मतलब यह है कि सबके साथ जीने के एक निश्चित तरीके को पहचान पाना और बाय चॉइस उस तरीके में स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था में भागीदार रहना, इसका नाम है स्वतंत्रता। ये बात समझ में आई। स्वतंत्र स्वयं स्वयं स्फूर्त विधि से तंत्र में भागीदार होना। तंत्र क्या, अस्तित्व में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य की बात है, उसके आधार पर जीते हैं तो परिवार मूलक व्यवस्था है। इस प्रकार से जो ये तंत्र है उस तंत्र में स्वयं स्फूर्त विधि से भागीदार रहने का नाम है स्वतंत्रता। जैसे आप यहां बैठी हो तो ये कमरे में, ये कमरा एक व्यवस्था है और उसमें बैठने की जगह यही है, तो आप बैठने में स्वतंत्र हो, लेकिन यहां पे आप कबड्डी करने लगो तो अपने आप ही, या यहां पे आप बैडमिंटन खेलने लगो या यहां पे आप क्रिकेट खेलने लगो, एक उदाहरण ले रहे हैं, तो आप परतंत्र हो गए आप, क्योंकि क्रिकेट खेलोगे तो कांच फूटेगा और कांच फूटेगा तो आपको ठीक नहीं लगेगा, एक छोटा उदाहरण लिया, है ना। तो तंत्र प्रकृति में तंत्र है ही, व्यवस्था है ही, मानव में वो नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में समझ में आती है, और समझने का मतलब आप परिवार मूलक व्यवस्था है, तो परिवार मूलक व्यवस्था में आप बाय च्वाइस जीते हो तो आप स्वतंत्र हो। भाई गाय के साथ आप स्वतंत्रता पूर्वक जी पाते हो, आपको पता लग गया गाय कैसा है, उसके साथ अपने को किस प्रकार जीना है ये हमको समझ में आ गया, तो बाय च्वाइस हम वैसे जीते, कोई परतंत्रता नहीं, गुलामी नहीं हो रही उसमें। तो मनमानी में क्या हो गया, स्वतंत्रता को गलत परिभाषा, मनमानी कहां से बना, जब स्वत्व को रूप पद बल धन या बुद्धि के नाम पर चालाकी को पहचाना गया तो स्वतंत्रता की जगह मनमानी हो गई। अब मनमानी जब बढ़ेगी तो शासन में गई, शासन क्या लगने लगा हमको, परमानी, क्या लग रहा है कि दूसरे का यार आदेश मानना पड़ता है, तो परमानी है। यहीं पर जैसे अध्ययन शिविर करने लोग आए, छोटा उदाहरण लेते हैं, उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे ऐसे अपने को करना है भैया, और इसके पीछे तर्क क्या, वो आप समझ सकते हो, पूछ सकते हो दसों बार बीसों बार कि ऐसे क्यों किया गया, है ना। अब उसके बाद उसको जीने के लिए स्वतंत्रता है, ठीक, कि खुद च्वाइस से जिए, और नहीं तो अब सुबह है ना, दिन में 3 बजे जाए खाना खाने का, तो खाना तो नहीं मिलेगा, अब बाध्यता हो गई, दबाव हो गया कि अब तो 3 बजे मिलता ही नहीं खाना हमको। एक छोटा उदाहरण, अभी ऐसे नियम पूरे प्रकृति में है और वो नियम पूर्वक प्रकृति चलती है, मानव भी एक प्रकृति है, तो मानव के लिए न्याय ही नियम है और उसके अनुसार जीने का जो डिजाइन निकल के आता है वो 10 सोपानी परिवार व्यवस्था। तो ऐसी परिवार मूलक व्यवस्था में स्वयं सूर्त विधि से भागीदार हो जाना ही हमारी स्वतंत्रता है, एल्स मनमानी करो, मनमानी करने जाओगे तो परमानी होगी, कहीं भी जाके मनमानी करोगे तो पड़ेगी कहीं ना कहीं से, वो तो पढ़ने वाली है क्योंकि शासन में तो पढ़ती रहती है। अब ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं कि शासन जानबूझ के क्रिएट किया गया है ना। मैं बार बार ये कहता हूं कि कोई ने जानबूझ के कर दिया, ऐसा नहीं है, जानते नहीं थे हम, मजबूरी में हुआ। जब तक लोग लूट खसोट करेंगे, जैसे सोचो अगर इसको ठीक से समझे तो मानव जाति जहां तक इवॉल्व हुई उसमें यहां तक हम पहुंच पाए प्रजातंत्र तक, है ना, शासन में प्रजातंत्र तक हम पहुंचे, ये भी हमारे लिए यहां तक यात्रा रही, ठीक है, इसमें कुछ बदला नहीं। लेकिन ये भी देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारी चाहत जो है वो प्रकट होते होते जा रही है, तब लोग इसमें बदलाव करते जा रहे हैं, है ना। जैसे पहली बार ये व्यवस्था कहां से आई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है हम लोगों ने विज्ञान ग्रुप में बहुत अच्छे से बात की थी, कभी किसी को ध्यान होगा कि नहीं पता नहीं। ये जो मूल्य है और ये जो आचरण है और ये व्यवस्था है, ये सब तीनों अविभाज्य है, इनको आप टुकड़ा नहीं कर सकते, इनको टुकड़ा नहीं कर सकते। मूल्य शास्त्र और व्यवस्था और आचरण आप देखेंगे तो ये अविभाज्य है ना। इसको बहुत अच्छे से समझा सकते। जैसे एक समय तक आदमी जंगल में रह रहा है और जंगल में रहते समय ये हो रहा है कि कोई व्यवस्था की बात नहीं, कोई मूल्य नहीं है, कोई आचरण नहीं है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। साथ जीते समय क्या हो गया, है ना, चार आदमी जा रहे हैं, पीछे से एक आदमी कम हो गया, एक आदमी कम हो गया कहां चला गया भाई, शेर खा गया उसको, तीन ही बच्चे, तीन बच्चे तो अब कुछ भय हो गया भाई, लेकिन भय से भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है ना। अभी परेशान घूम रहे भाई, क्या करें क्या करें, अभी कोई इसके आगे कुछ जागृति कुछ भी नहीं है अभी, है ना, ब्लैंक है, भाषा भी नहीं ठीक से। अब क्या हुआ भाई, किसी एक आदमी ने कुछ जुगाड़ लगाया और जुगाड़ लगा के शेर को मार गिराया। अब देखो तीनों चीजें एक साथ उदय होती है, तीनों चीजें एक साथ उदय होगी। जैसे ही शेर को मार गिराया वो जनजाति में उत्सव हो गया, है ना, तो उसी समय एक मूल्य नाम की कोई चीज निकली। क्या मूल्य, लोगों ने उसके सामने जो जिस प्रकार से प्रस्तुत हुए होंगे, उलू उलू करके जो भी किया होगा, है ना, उसके प्रति क्या क्या क्या व्यक्त किया उन्होंने, पहली बार सम्मान, भले ही वो सम्मान का आधार रूप पद बल धन हो, है ना, बल ही होगा, कोई बलशाली ने शेर को मारा होगा, है ना, कल्पनाशीलता उसमें थी, हर मानव में थी, उसने कई बार शेर को खाते देखा होगा, कुछ देखा होगा तो ध्यान गया होगा कि कल्पनाशीलता में आ गया अचानक एक आइडिया कि मुंह खोलता उस समय एक डंडा अंदर डाल दो तो मर ही जाने वाले, तो सिंपल टेक्निक लगाया, डंडे को पीछे से छीला, है ना, तीखा बना दिया या जो भी तीखा डंडा मिल गया और कुल मिला के शेर ने हाँ क्या तो एक टाइम से फट से अंदर कर देने का काम खत्म। कल्पनाशीलता बस इतना प्रयोग किया, उससे एक आचरण नाम की कोई चीज निकल गई। जैसे एक कोई आचरण देखो किसी उसमें और वहीं पर मूल्य आंशिक है भी, और तुरंत ही एक व्यवस्था निकल गई। जैसे ही उत्सव पूरा हुआ उसके बाद क्या, अब कल से क्या करना है, अब वहां तुरंत ही वो जो जनजाति थी वो ऑर्गेनाइज हो गई। किसके साथ ऑर्गेनाइज हो गई, एक बलशाली व्यक्ति के साथ ऑर्गेनाइज हुई। एक व्यवस्था की बात हमने करने लगी, अब वो भयपूर्वक एक व्यवस्था की बात की, तुरंत ही उसके साथ बैठ गए, ये तो उत्सव जलसा बन गया। उसके बाद अब तो डिजाइन की बात आने लगी, तुरंत अब क्या करना है भाई नेक्स्ट क्या, तो तुरंत मानव जाति को अपन कुछ देना चाहते हैं ना, वो नेचुरल है। वहां से एक व्यवस्था की बात शुरू हुई, उन्होंने बताया देखो ऐसा है कि अब चार आदमी है ना ऐसे पहरा देंगे और बाकी लोग ऐसे सोएंगे और 10 आदमी ऐसे लकड़ा रखेंगे और तुम इधर आओ तुम इधर आओ तुम लंबे चौड़े इधर आओ उधर आओ, है ना, ये ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे। अब शेर से बचने के लिए एक व्यवस्था, तो तीनों चीजें एक साथ उदय हो रही है ना, कोई एक मूल्य बन रहा है ना, कोई एक आचरण व्यक्त हो रहा है और एक व्यवस्था तुरंत। तो जब भी कोई मूल्य है वो किसी न किसी आचरण के साथ और कोई ना कोई व्यवस्था में भागीदारी के साथ ही है। तो हम सोचोगे नहीं, आप हमको अलग से बिना व्यवस्था में भागीदारी बिना कोई आचरण की पहचान करे हम मूल्य से संपन्न हो जाएंगे, ऐसा कोई कार्यक्रम बनता है ही नहीं। ये बात समझ में आती है। तो अब ये मूल्य और चरित्र इसको हम आचरण कर रहे हैं, मूल्य और आचरण विधि से हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं और व्यवस्था में भागीदारी से ही है वो सम्मान विश्वास स्नेह इत्यादि इत्यादि की सब चीजों की बातें बनती, ये सब अविभाज्य है ना। तो यहां से एक बात निकली। अब लेकिन ये तो धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे ही कोई व्यवस्था की बात उदय हुई तुरंत सब लोग तैयार हो गए। एक आदमी बाहर बैठा रहा है ना, उसको खराब लगना शुरू हो गया। क्या खराब लगा यार, इसको तो बहुत इज्जत मिलती है, अपने को पूछता ही नहीं है। यहां से दूसरी कहानी चालू हो गई, अब क्यों चालू हो गई है? क्योंकि वो जो सम्मान मूल्य है वो अपने में पूरा नहीं है, तो सम्मान कैसे हमारे अंदर उदय हो गया, उसकी कोई पहचान प्रकृति करा दी कि सम्मान भी चाहिए भैया, और वो अब मेरे में संभव नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो सब 5.25 फीट का, और वो जो शेर मारा वो 7 फीट का, तो हम तो कुछ भी खा ले में, तो हमारे को तो कभी भी शेर मारने की ताकत नहीं आ सकती। तब तो कोई हमको पूछेगा नहीं, मजे तो वो कर रहा है, हम तो फालतू बैठे पीछे वो कोने में, क्या करे आदमी। तो क्या हो गया वहीं पर? ईर्ष्या द्वेष हो गई, हुई नहीं हुई? ईर्ष्या द्वेष हो गई, क्योंकि सम्मान सबको चाहिए और मुझे भी चाहिए, लेकिन क्योंकि सम्मान का जो भी आधार बना है वो आधार पूरा नहीं है, तो वहां से ये वापस कोई कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है ना, दूसरा उसमें निकल के आया। तो ये जितने कन्फ्रंटेशन है ये बताते हैं कि जो भी सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं वो सिस्टम अधूरे हैं। उसका फल नहीं है कि हमारे में कन्फ्रंटेशन क्रिएट होता है, हमारे में घर्षण होता है उसको लेकर, है ना। तो एक को जो सम्मान मिला, वो सम्मान सबको कैसे मिले, उसका अगर डिजाइन नहीं है तो वो कन्फ्रंटेशन में जाएगा और उससे उसमें ग्रोथ होने की, या मतलब आगे आवश्यकता की पहचान होगी कि आगे बढ़ने की जरूरत है भाई। अब वो आदमी बड़ा परेशान, क्या करें? वो सोचा कि यार ऐसे तो मर जाने अच्छा, जब यदि सम्मान ही नहीं मिल सकता तो क्या करें, तो इट इज बेटर टू डाई। ठीक, अभी वो चला गया मरने के लिए, है ना, कोई शेर खा जाएगा। चलता गया चलता गया, शेर खाए नहीं, मिला नहीं रास्ते में, योग संयोग के बाद शेर नहीं मिला। अब क्या हुआ, आगे क्या बना? एक कोई बड़ी सी, वो थोड़ा 3-4-5-6 किलोमीटर दूर चले जाने के बाद क्या हो गया, वातावरण बदल गया, जलवायु बदल गई, कुछ हो गया। एक कोई नदी मिल गई, नदी में देखा तो कुछ अच्छा पानी बह रहा है, वहां किनारा देखा तो कोई लाल पीले हरे रंग के पत्थर दिखे, एकदम यूनिक, जो कभी देखे नहीं थे। तो उसका थोड़ा मन लग गया लाल पीले हरे नीले पत्थर में, तो ऐसे लाल पीले हरे नीले चमकदार पत्थर लेके जेब में रख लिया। अब क्या करें, मन लग गया तो बोले चलो घर ही चलते हैं वापिस यार, है ना। तो वापिस आ गया और यहाँ पे सम्मान की सभा चल रही है, बड़ा मजे हो रहे हैं, और बोले अपने को सम्मान ही नहीं। धीरे से उसने एक पत्थर निकाला देखने के लिए, बाजू वाले ने तुरंत देखा, अरे ये क्या है? अब मिला, क्या मिल गया अब सम्मान? बोले ऐसे नहीं मिलेगा, चल वापिस खीसे में रखा। खीसे में रखने के बाद क्या करा, चाहिए? हाँ चाहिए। अब इन्होंने किसी ने देखा नहीं, वो तो 5-6 किलोमीटर दूर जाके ले आया, चाहिए तो चलो करो वही सब काम जो उसके सामने करते थे ना तुम। कोई उसको फल देता था, कोई माला बनाता, कोई उलू उलू करता था, कोई डांस करता था, जो भी करता था ना। अब इसको भी चाहिए, तो यहीं से इन्होंने अपना दिखाया, है ना। तो धन से सम्मान की बात शुरू हो गई, कैसे हो गई? ठीक, अब बलि को कोई अपना रूप भी दे रहा है, कोई उसको वो कर रहे हैं ना। अब धनी धनी आदमी को भी वही चाहिए सब जो बलि के सामने किया तुमने, जितना सब नोटिंग किया आप हमारे सामने करो वापस, है ना। अब उससे एक और चीज निकल गई तुरंत ही, अब वो सामान का ट्रांजेक्शन लोग लेने लगे, भैया लाल पर हरा पत्थर, कुछ करना नहीं है, लाओ केला ला तेरे हाथ में जो दे इधर, है ना, ये रोज लेके आएगा, एक पत्थर रोज मिलेगा तेरे को, है ना। अब हो गया ठाट बाट अपना आराम से, चलो आएंगे लोग। और रात में उठ के धीरे से गए और भी पत्थर ले आए, वहां देख के आए बहुत है, छुपा दिया और उसको दिखे ना किसी को, ठीक, ताकि किसी को मिल ना जाए। इस प्रकार से धन पूर्वक जीने का सम्मान, और लेकिन धन का फिर कोई फर्क पड़ रहा है, आचरण बन रहा है कोई, और कोई ना कोई उसका पूरा व्यवस्था में कोई योगदान बन रहा है। हेलो, देख लेना कौन है, मैं किशन बेग लगाया था, नहीं उठा लो, किशन बेग तो नहीं, ये बात समझ में आई। ऐसे ये रूप पद बल धन से हो गया, तो दो तरीके से ये जो अर्थतंत्र और ये जो बल तंत्र है, राजतंत्र, जो बल वाला जो तंत्र था वो आगे राजतंत्र में चला गया, डंडा वाला सब कार्यक्रम, है ना। और एक तंत्र खड़ा हो गया अर्थतंत्र, उसमें क्या हो गया, ऐसे ढूंढ ढूंढ के, अब वो उसका काम ही हो गया, अब 5 की जगह 25 किलोमीटर जाने लगा, फिर लौट के आना, झोला भर के लेके आना, और फिर यहां लाके बांटते रहना, और रहना अपने पैर दबवाना, कुल मिला के सम्मान चाहिए, चलता रहा। एक और तीसरा आदमी ऐसा, वो भी कहीं घूम फिर गया, कुछ मिला ही नहीं, है ना। वो बड़ा परेशान कि एक के पास तो ताकत है, एक के पास ये सामान पता नहीं कहां से ले आए, अब बाकी तो हम जनता आम नागरिक जैसे जियो भी, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, है ना। वो भी ऐसे ही चला मरने के लिए, क्या करे आदमी, मरता क्या ना करता, कहीं चला गया दूर, जाते समय क्या हो गया, कहीं जाते जाते जाते ना कोई दूसरा कबीले में पहुंच गया, दूसरे कबीले में जाके देखने लगा यहां क्या कर रहे लोग, तो सुनने लगा क्या बातें हो रही, क्या प्रॉब्लम है। तो उनका प्रॉब्लम था शेर मारना ही नहीं आता उनको, उनका क्या प्रॉब्लम था, और उन्होंने कहा अपनी तो लग पड़ेगी बॉस, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, एकदम किकड़ी राम है। जाके उन्होंने बोला देखो भाई ये सब हमको आता है, ये हम इसके गुरु हैं, एकदम एक्सपर्ट हैं, है ना। कभी जिंदगी में मकोड़ा भी नहीं मारा इनने, मकोड़ा जानते ना, चींटी मकोड़ा, लेकिन देखा सब कुछ है। देखने में आदमी कल्पनाशीलता में सब बिठा लेता है, तो अब लोगों को भरोसा हुआ क्या हुआ अभी कैसे मारेंगे, बोले ठीक है हम सब करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम इधर आओ, अब 6.5 फीट का जो आदमी है इधर आओ। अब उसके ऊपर अपना पूरा निकाला, मतलब है ना, जो जो जो भी बना हुआ था अंदर, कुछ काम वाम करते ना, बैठे रहते ऐसे खाते रहते, चलो चलो। अब मजा आया कि यार ये आया देखो, अब सब लोग बोले जा सुन उनकी गुरु जी की बात। तो थोड़ा एक तो आत्मा को तरक्की हुई, जो इतने दिन से अपमान झेल रहे थे कि बल के आधार पर सर बोलो आ जा। अब उसको बोला डंडा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ऐसे खड़े रहना, शेर ऐसे आएगा तुम इसे रहना, ये रहना, वो रहना। अब चला भी पूरा कार्यक्रम, और फाइनली क्या हुआ, शेर आया और संयोग से इसने भी 6.5 फीट वाले ने वो को वही काम किया, और शेर अब की बार मर गया। लेकिन जब शेर मर गया तो सम्मान किसका हुआ, गुरुजी का। अब एक नई परंपरा यहां से निकल गई, गुरु बनने की परंपरा, ज्ञान परंपरा चाहिए तो अपने को सम्मान ही, और सम्मान हमेशा मूल्य है तो वो किसी आचरण के साथ और वो किसी व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं होगा कि आज भी आप सम्मानपूर्वक जियोगे और व्यवस्था प्रभावित ही ना हो, भाटिया जी ऐसा होने वाला नहीं है। यदि सम्मानपूर्वक जीना है महाराज, मूल्य है तो कोई आचरण बनेगा, और जब तक हम व्यवस्था तक उसको पहुंचाएंगे नहीं तो कोई सम्मान अम्मान नहीं है। ये इतिहास का अध्ययन करने से हमको पता लगता है, ठीक है ना, ये बात, इसी का नाम इतिहास का अध्ययन करना। अब जब से चली आ रही तीन परंपरा, कौन सी, राज वो बल डंडे वाले सब है ना राजा बन गए भैया, और यहां का वहां बताने वाले। अब गुरुजी क्या काम, गुरुजी का क्या काम है, अब है ना शेर तो मरने लगा, अब वापिस दो चार महीने अपना वहां दो चार महीने अपना बढ़िया सेवा वा करवाए। अब धीरे धीरे लोग देख रहे हैं सेवा कम होने लगी तो दूसरे गांव चले गए। अब दूसरे गांव जाके देखा यहां तो पहले शेर मारे, वहां से निकल ली, कोई मतलब नहीं है ना। तीसरे गांव पहुंच गए, है ना, अभी पहुंचते पहुंचते आई टीम पहुंच गए, एआईसी टीम पहुंच गए, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गए, एग्रीकल्चर में पहुंच गए, घूम रहे गुरु जी अभी सब जगह, अब क्या करे आदमी, है ना, कहीं तो जाके बताए, सुनी हुई बात सुना के आए कहीं, उसी से तारीफ मिले अपने को, ठीक चल रहा कार्यक्रम, वो गुरु परंपरा आज भी चले आ रही। अब वापिस आए दोबारा, अब कुछ और नया देख लिया, अब क्या देख लिया कि किसी प्रकार से अब दूसरा प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम, आदमी सोए तो सोए कहां, है ना, झाड़ पे सोए नींद आ रही टपक जाए, झाड़ पे सोए नींद आए टपक जाए, क्या करे आदमी। तो वहां पर भी कोई जुगाड़ लगा, लगाता कोई दूसरा आदमी जुगाड़ है ना, वो कुछ जुगाड़ लगाया, कुछ गलती से जो भी हो गया, चार डंडे रेसर टांगे या उसमें ना बढ़िया पत्ते वत्ते बांध बुंदा के कुछ घर एक सोने का जुगाड़ बन गया, है ना, शेर भी नहीं खाए, चौकीदारी भी नहीं करना पड़े, और गिरे भी नहीं आदमी। अब गुरु जी ने देखा अरे से ये हो गया, चले वापिस चलो उधर, है ना, जाके फिर जाके बता गया, अरे तुम लोग क्या यार, ढंग से सोना भी तुमको नहीं आता, तुमको मैं सोचा था बताऊं पिछली बारी, लेकिन मैंने पिछली बार नहीं बताया तुमको, इस बार नई चीज बताते हैं ना। अब गुरु जी की जय हो रही है, अब चल तो ये रहा है, आदमी के प्रयासों से कुछ हो रहा है, और ये सम्मान एक चाहिए हमको, तो ये हम जानवर नहीं है, उसमें ये भिन्नता ये है कि हमको मूल्य चाहिए, और मूल्य के साथ कोई आचरण है, और आचरण के साथ कोई व्यवस्था तक पहुंचने की बात बनती है। तो कोई व्यवस्था के बिना कोई आपका आचरण नहीं, और कोई आप में मूल्य का अनुभूति हो ही नहीं सकता। यदि मूल्यवान होना है तो आचरण और व्यवस्था तक आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करोगे शेफल, इसके अलावा रास्ता क्या है, आप बताओ। हम सोचे कि नहीं हमारे में कुछ नहीं, हम तो बस अपना किताब पढ़ ले और अपने गाय दूध देती रहे और अपने में मूल्य मूल्य हो जाए, ये मूल्य नहीं हो सकता है। मूल्य जो मूल्यवान चीज है वो आचरण के साथ और व्यवस्था से ताने बाने के साथ जुड़ी हुई चीज है। ये आपको छोटा सा उदाहरण बताएं, ये बात समझ में आई। इस विधि से क्या हो गया जी भैया, उदाहरण में तो ये कहा ये ठीक ही है, पर इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए ना कि मूल्य के साथ आचरण जुड़ा है और आचरण से एक व्यवस्था है, तो पहले इसको और एग्जांपल में तो आप कह रहे हैं लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या थ्योरी से एक्सपर्ट करो एक्सप्लेन करें, अधिकतर तो लोग बोलते थे एग्जांपल तो नहीं आ रहा, ठीक कोई बात नहीं। जैसे जैसे ये हम ये साउंड सिस्टम के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये जो कुछ भी एक आचरण कर रहा है है ना, इसकी जो भी अपनी उपयोगिता है वो कोई ना कोई एक व्यवस्था के साथ ही है। यदि इसकी एक व्यवस्था में कुछ चूक हो जाए तो ना तो कोई मूल्य दिखाई दे ना कोई आचरण। तो हम सभी मिलकर एक मानवीय आचरण, बार बार क्या कह रहे हैं, सभी मिलकर, और सबके मिलने का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से मिलना, सबके मिलने का मतलब होता है पूर्णता के साथ खड़े हो जाएं। तो पूर्णता के साथ खड़े होते हैं तो हम सबका मिलना होता है और वो उससे एक आचरण निकलता है, उसका नाम है मानवीयतापूर्ण आचरण, और वो हमारे लिए सम्मानजनक है और वो किसी व्यवस्था के बिना नहीं हो सकता है। हम सोचे हम स्वधन में जीना है और कोई व्यवस्था ही नहीं चाहिए, हम कैसे भी करके स्वधन में जी लेंगे, वो जुगाड़ होगी, एक इंटरिम जुगाड़ है ना। तो यदि स्वधन में तृप्ति होनी होगी तो व्यवस्था के बिना नहीं हो सकती है, ठीक। अपने में सम्मान की तृप्ति होनी होगी तो वो आचरण के साथ और व्यवस्था के बिना नहीं हो सकती है ना। तो ये एक अविभाज्यता है, इसको हम पहचानते हैं। तो जब भी इसको पाना चाहेंगे या पूरा करना चाहेंगे तो ये सबके साथ जुड़ने वाली चीज है, तो पूरे के साथ ही हो सकती है, आधे अधूरे में हम इसको कुछ कर नहीं सकते। तो जब तक हमारे में अखंडता सार्वभौमता को हम देखते नहीं रहते, अपने में भी अपनी पूर्णता वहां तक आए, उसके अर्थ में हम कोई ढांचे खांचे बनाए, बिना ढांचे खांचे बनाए हम परफॉर्म क्या करेंगे आप बताइए। जैसे अभी हमने कुछ भी, हमको एक आचरण व्यक्त करना है तो कोई ढांचा हम बनाते हैं कि नहीं बनाते, आप वहां बैठेंगे हम यहां खड़े रहेंगे, ये ऊंचा रहेगा वो नीचा रहेगा, जो भी रहेगा जिस प्रकार से हम हमारी समझ होती है वैसे बनाते हैं। तो न्याय के लिए ढांचे खांचे, धर्म के लिए स्वरूप में ढांचे खांचे, सत्य को प्रमाणित करने के स्वरूप में ढांचे खांचे, इसको हमको बनाना होगा भाई, इसमें हमको लगना पड़ेगा। यदि इसको हम समझते हैं तो उसमें फिर ये जो जैसे हमने कहा कि सम्मान की एक यात्रा है, तो ये सम्मान की यात्रा में ये सब होते होते ये सब एक साथ चलने की चीज है। हम सोचे मूल्य हमारे में अकेले में बैठ के हम है ना ऐसे संपन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं। तो रूप पद बल धन के आधार पर भी नहीं ऐसा हुआ तो बुद्धि के आधार पर कैसे हो जाएगा भाई, है ना। तो अभी स्वत्व का मतलब समझदारी वो बुद्धि है, उसके साथ चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं है ना वो अपने एक आचरण को व्यक्त करता है। तो एक व्यवस्था के बिना आचरण नहीं हो सकता है। जैसे एमसीबीके का एक आचरण है, हम उसको अभी हम सब मिलकर उसको बनाना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, तो क्या एमसीबीके का कोई आचरण हमारा आचरण होगा कि नहीं होगा। अब इसका उल्टा कर दो, नहीं मेरा एक आचरण ठीक हो जाए तो हम मिलके क्या दे रहे हैं वो तो पता नहीं चल रहा हमको, है ना। तो हमेशा वन हायर टू लोअर की बात है, इतना सुंदर बात है, इसको बहुत अच्छे से समझ कर रखो भाई। अस्तित्व में जैसे पहले दिन से हमने कहा कि जो सच्चाई है उसका प्रतिबिंबन हमारे पास रखा ही हुआ है, तो उसकी रोशनी में हमारे में ग्रोथ होता है। तो ये जो एमसीवी के एक परिवार है, यदि ये परिवार है और ये एक अखंड समाज के लिए काम करता है तो इसका एक आचरण है ना, क्या इससे इंगित होने वाला है। अगर वो इंगित होने वाला चीज हमको समझ में आता है तो हमारा कोई आचरण इसमें परिभाषित होता है। अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में ये कौन सी कड़ी में काम होता है। यदि वो नहीं होता है तो मैं अपने में बहुत अच्छा आदमी हूं, आप अपने में बहुत अच्छे आदमी है, विनोद भाई अपने में बहुत अच्छे आदमी है, और जो हो रहा है सो हो रहा है ना, फिर ऐसी जगह में पहुंच जाते। तो ये अपने अपने में अच्छे होने का मतलब तभी है जब वो कोई एक मिलकर अच्छे होने का स्वरूप को क्रिएट कर पाता है या नहीं कर पाता। वो मिलता है कि नहीं मिलता, आपका अच्छा होना विनोद भैया के अच्छे होने से मिल गया तभी वो अच्छा होना है, और ये जैसे हो गया तो वो उस आचरण को व्यक्त कर देगा, एक व्यवस्था खड़ी हो जाती है तुरंत। व्यवस्था का कोई अभाव धरती पर नहीं है, क्योंकि प्रकृति में तो व्यवस्था है ही, अस्तित्व में व्यवस्था है, वो किसी नियम नियंत्रण संतुलन के साथ है। मानव में विचार की पूर्णता व्यवहार की पूर्णता होने से शिष्टतापूर्ण व्यक्त होने का तरीका बनाओ। शिष्टता का मतलब ही है जो एक दूसरे में मिक्स मर्ज होता है ना, ऐसे मर्ज होने से एक आचरण बनता है, एक व्यवस्था खड़ा हो जाता है। ये नहीं है कि ये व्यवस्था तो पता नहीं कब खड़ा होगा, है ना, वो सब नहीं है। हम काम करते रहो फिर क्रिटिकल मास आएगा और क्रिटिकल मास वो बदलेगा, ये सब नहीं है दीदी निशा दीदी, ऐसा कोई क्रिटिकल मास वाला कोई कार्यक्रम नहीं है, है ना। सिनर्जी की बात है, खाली सिनर्जी की बात है। आपको कोई चीज समझ में आई और वो इनको भी समझ में आई, मेरे को समझ में आई, और वो हम दोनों अगर पूरे होते हैं तो हम दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो मिलना हमारा लक्ष्य नहीं होते हुए भी मिलना उसका प्रमाण है खाली, है ना। तो मिलने से एक आचरण निकल के आता है, कुल इतना सा काम है। हमारा मिलना ही एक आचरण है, हमारा मिलना ही एक आचरण है और मिल जाना एक व्यवस्था है। बोलिए सर, जिस आचरण व्यवस्था के लिए हम लोग इतना सोच रहे हैं ना, वो क्या चीज है भाई? है ना, हमारा मिल जाना ही एक प्रकार का मिलना ही एक प्रकार का आचरण बना है ना, और वो मिल लेना या मिल जाना जिसको हम कह रहे हैं उसका नाम एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था कोई स्थूलता में नहीं है, सारा व्यवस्था तो मानव में होने की बात हो रही है ना। और छोटे मोटे ढांचे हम बनाते हैं वो एक अलग बात है, वो तो सब बनाएंगे बनाएंगे। तो जो भैया जो ऑर्गेनाइजेशन में जो जैसे हम प्रस्तुत होते हैं तो जहां से ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो पाता है वो आचरण है। बिल्कुल, बिना आचरण के कोई परिवार बनेगा नहीं और बिना परिवार के हम कोई आचरण को प्रमाणित करेंगे नहीं, तो वो सब एक साथ ही हो रहा है। और उसके बिना हमारे अंदर भाव की फीलिंग कुछ आ ही नहीं सकती, सिर्फ इंटेलेक्ट काम करेगा। इंटेलेक्ट में थोड़ी ना कोई भाव होता है ना, तो वो भाव का मतलब ही है कि वो उस आचरण की हमारे में स्वीकृति, उसकी अनुभूति है ना, और उस समय अपने उपयोगिता को पहचान कर पाना, वो मिलना ही अपने आप में एक उपयोगिता है। तो इस विधि से आचरण के साथ परिवार, परिवार के साथ व्यवस्था, ये सब जुड़ा हुआ चीज है। तो परिवार और समाज, अगर परिवार और एक व्यवस्था खड़ी नहीं हो रही तो आचरण में ही कई कमी है। बिल्कुल, और इससे भी एक स्टेप आप पहले आए कि जहां पर आपने मूल्य भी कहा कि मूल्य से आचरण से व्यवस्था, ऐसा कुछ आप कह रहे थे, तो मूल्य को कैसे प्लेस किया? उपयोगिता से, मूल्य से आचरण कह रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे, ये कहा था कि तीनों एक साथ ही है, यदि हैं तो तीनों एक साथ, तीनों को एक चीज हो जाए दूसरी ना हो ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो एक पूरा कंपोजिट कार्यक्रम है। मूल्य आचरण और व्यवस्था, तो आचरण और मूल्य में भेद नहीं समझ में आ रहा भैया। आचरण इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मूल्य, चरित्र, नीति, बताया तो सही कितने बार, मूल्य चरित्र और नीति के आधार पर आचरण होता है। आचरण कहाँ हो रहा है इसको भी समझ लीजिए, व्यवहार क्या है, कार्य क्या है, आचरण क्या है, समझ क्या है, अनुभव क्या है, कुल मिला के इतनी सारी चीजें हमको ठीक ठीक समझ में आना चाहिए। क्या है व्यवहार, व्यवहार क्या है, व्यवहार कुल मिला के स्वयं में निर्वृत होना, वहन क्रिया। आचरण क्या है ना, आचरण अलग है, कर्म अलग है, आचरण अलग कर्म अलग। तो आचरण क्या है, व्यवस्था में जो भागीदारी है वहां से एक आचरण की पहचान होती है, ठीक हो गया। जब भी हम आचरण बोलेंगे तो वो हमारा सम्मिलित है, दोनों एक बात नहीं है ना। व्यवहार क्या चीज पता पढ़ाया था, हाँ वहन करने की क्रिया हो गई, तो निर्वहन होना ही है। जैसे निर्वहन करने जाएंगे तो आचरण होगा ना, तो आगे की स्टेप होगी ना, आचरण होगा तो कोई व्यवस्था में भागीदारी होगी। जैसे हमने पेड़ के साथ, पेड़ को वहन कर पाए, पेड़ के साथ हम वहन हुए कि भैया हमारा विरोधी नहीं है, तो हमारे में उसके प्रति पूरकता का भाव आ गया, निर्वहन हो गया है ना, उसकी उपयोगिता को पहचान पाए, उसके साथ पूरकता का स्वीकृति हमें हमारे में हो गई, निर्वहन हो गया। अभी वहां पेड़ के पास अपन गए नहीं, और अब पेड़ के साथ पहुंचेंगे तो प्रकृति में एक व्यवस्था में हम काम करेंगे, उस प्राकृतिक व्यवस्था के साथ, ये हुआ ना। तो आचरण हमेशा व्यवस्था में, ठीक, एक तो ये बात बनी। अब मानव मानव के बीच में व्यवस्था की बात करेंगे तो हमारा मिलकर एक आचरण की बात हो रही है, जैसे विज्ञान ग्रुप का एक मिलकर आचरण है, ज्ञान ग्रुप का एक आचरण, प्रमाण ग्रुप का एक आचरण। अभी हम समझदार होते हैं तो प्रमाण ग्रुप के रूप में तो हम उस जगह पहुंचते हैं जहां पर दूसरा प्रमाण का आदमी समझदार होकर पहुंचेगा, दोनों ये मिलने की जगह में पहुंच गया, ये दो हो गया, तब ये आचरण बना, ये प्रोमिनेंट हो गया। जब तक एक ही है तब तक वो प्रमाण नहीं है कि वो आचरण है या नहीं है। तो आचरण का मतलब अभी ये निकलेगा कि एक से अधिक के स्वरूप में आचरण, जैसे गाय का आचरण, किसी एक गाय के आधार पर थोड़ी ना गाय का आचरण है। एक गाय को आप अलग से ले जाकर देखो तो कैन यू आइडेंटिफाई कि इसका क्या आचरण होता है। हर गाय अलग अलग तरीके से काम करती है, आयुषा बैठी है, हाँ ये रही, हर गाय अलग अलग कुछ है कि नहीं आपके गाय, तो गाय वैसे सब अलग अलग है ना, ये जानती गाय पालती है तो, ठीक, और बिल्कुल उनके व्यवहार के तरीके और मतलब सब बता सकती, सबके अलग अलग है ना ऐसा। लेकिन जब गाय का हम आचरण की बात करते हैं तो गायत्व के साथ, सभी गाय के साथ जो कॉमन चीज है उसको हम गाय का आचरण बोलते हैं। चटकन अलग से कुछ वो खुंडी खोल लेती है, है ना, वो एक अभी सब गाय अलग अलग कुछ करती रहती है, ठीक है। एक है ना कोई की लड़ाई भी निपटाती है, एक हमारी गाय थी, दो गाय लड़े तो हमेशा जाके लड़ाई निपटाती थी, है ना, उसका काम ही था। जैसे दो गाय लड़ी, अब वो जाके है ना वहां हटा के बीच में खड़ी रहती, फिर लड़ी इधर खड़े है ना, ऐसा लगता कोई ऋषि मुनि पैदा हो गया, क्या पता क्या हुआ। लेकिन वो गाय का आचरण नहीं है, उसको आप गाय का आचरण के रूप में कह सकते हो। गाय का आचरण गायत्व के साथ, गायत्व का मतलब जो हर गाय में कॉमन है उसका नाम गाय का आचरण। ये बात समझ में आती, ठीक। इसी प्रकार से मानव में आचरण की यदि हम बात करेंगे, जो हर मानव में समान है, समान हो सकता है ना। अभी कोई बोले चार विषय पांच संवेदना में समानता, तो चार विषय पांच संवेदना में समानता होता नहीं है, है ना। तो समाधान समृद्धि में हम समान हो पाते हैं, तो इस प्रकार से ये इसको आचरण करें। ये बात समझ में आ गई। अभी और देखेंगे तो तीसरा शब्द बचा कर्म। हम सब कुछ कर्म भी करते हैं, अब व्यवहार अलग हो गया, आचरण एक अलग जगह समझ में आ रहा, कर्म एक और चीज है। हमारे जीवन में कुछ भी सोचना हुआ, कुछ भी हो गया, ये कर्म नहीं है। तो कर्म को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कर्म दर्शन आपको पढ़ना आगे। तो जीवन में कोई इच्छा हुई, उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो विश्लेषण है ना, चयन और इत्यादि क्रिया कर रहे हैं, विश्लेषण चयन तुलन, उसका नाम है कर्म। हमने रात में सपना देखा कि मैं हेलीकॉप्टर में उड़ रहा हूं, अब हमने कोई कर्म कर दिया, ऐसा नहीं है, इसको कर्म नहीं कहते हैं। ये स्पॉन्टेनियस कुछ भी, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पड़ी ढेरों, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसी दिखती जा रही है हमको खाली, उसको नहीं कह रहे हैं कि वो कोई आपकी इच्छा हो गई और कर्म हो गया। जिसको आपने इच्छा के रूप में पहचाना और उस इच्छा को पूरा करने के लिए अब आप सोचने लगे एक्टिवली, वहां से कर्म की बात हो रही। विचार में तो कह रहे हैं पूरा करने के लिए प्रयास, विचार में, फिर उसके बाद ये फिर मानसिक कर्म हो गया, और फिर ये कायिक भी होगा वाचिक भी होगा। अभी ये समझ में आ रहा है आपको क्या कहा गया, आपके जीवन में कुछ भी एक ख्याल आ जाना बराबर आप कर्म कर दिए ऐसा नहीं है, तो उसका कोई फल नहीं है। कर्म का फल कहां से शुरू हुआ, जहां से इच्छा के अनुसार उसको सफल करने के लिए चयन विश्लेषण तुलन हमने किया, वहां से वो कर्म की परिभाषा में आ गया। अब वो कर्म जो है वो फलदायी हो गया। रात में आपको अचानक सपने में कोई दिख गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका कोई फल आपको मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। तो जो सपना आपने जो देखा उसमें कोई फल नहीं होता है। नींद में सोते समय जो कुछ भी सपना आपने देख लिया, चूंकि वो कर्म ही नहीं है इसलिए वो फल नहीं है, उसका कोई फल होता ही नहीं है। ये बात समझ में आई। तो भी यदि स्पॉन्टेनियस कुछ हो गया वो कर्म नहीं है। आपने कोई इच्छा के रूप में कोई चीज पहचानी, उसकी पूर्ति के लिए आप चल पड़े जीवन रूप में भले, उसको कहा मानसिक कर्म। हाँ मानसिक कर्म नहीं, एक और चीज कह रहे हैं, जैसे आपको कोई सपना आ गया, आपने उसके लिए थोड़ी कुछ काम कर रहे हो, आप उसको पूरा करने के लिए आप योजना नहीं बना रहे। जैसे रात में आपने मारुति कार देखी या मर्सिडीज कार देख ली, बट इट इज नॉट योर कर्म, उसका कोई फल नहीं है। वो भ्रमित जीवन में स्पॉन्टेनियस कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। हाँ आपकी कोई इच्छा बनी, इच्छा को पूरा, इंटेंशनली का मतलब भाई इच्छा बनी, और इच्छा को आप कैसे पूरा कर लो, उस पूरा करने के लिए आपने तुलन विश्लेषण जो आप कर पाए उसका नाम यहां से कर्म बना। अब ये प्रत्येक कर्म फलदायी है, फल है वो, उसका भी फल मिलेगा आपको भैया। कर्म का हमेशा फल मिलेगा ही, मिलेगा ही मिलेगा, उसी टाइम मिल जाता है, ठीक करेंगे। मानसिक कर्म का तो पहले ही फल मिल जाता है, अरे अपन तो खरीद ही नहीं सकते ये मर्सिडीज, छोड़ो ना, अब हो गया फल तो मिल गया आपको। तो भ्रमित में भी जो भी कर रहे हैं उसका भी वो भी कर्म कहलाएगा। कर्म तो है ना दीदी, यही कि जो फल चाहिए था उससे वो फल नहीं मिल रहा अपने को जो चाहिए था। फल क्या चाहिए इसमें पहले से अपने को जागृति है, कर्म क्या कर रहे हैं उसमें जागृति नहीं है, क्योंकि समझना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो क्या फल चाहिए उसमें हम लोग जागृत होकर बैठे, जैसे यहाँ अध्ययन शिविर में आए सभी लोग, क्या फल हो जाए इसमें हम जागृत है, हमको कर्म क्या करना पड़ेगा वो नहीं पता। तो ये समझ में आ गया, कर्म समझ में आया कि नहीं। तो मेरे सपने में सुबह वो चिपकली गिरी थी और अब उसका क्या नाम क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलने वाला है ना, वो कोई कर्म ही नहीं हुआ। और फल की इच्छा के बिना कर्म कोई करता ही नहीं, पहले फल की इच्छा फिर कर्म करते हैं हम। तो आप खाली उसके बाद एक एक कदम और आगे बढ़ जाओ। फल कैसे आएगा उसका नियम क्या वो समझ लो, तो समझ के कर्म को करेंगे तो फल तो हम चाहते हैं। ये कर्म की बात हो गई, आचरण की बात हो गई, व्यवहार की बात हो गई, और क्या बच गया? अनुभव, वो तो आपको समझ में आई गया, और बच गया समझना, समझदारी, है ना, अनुभव के आधार पर समझदारी, शिक्षा विधि से समझदारी। भैया जी, आपने एक लाइन बोली कि मिलना ही आचरण है और मिल जाना व्यवस्था में होता है, ऐसे कुछ था, तो वो जो मिलना ही आचरण है वाली बात जो थी, तो वो एक लक्ष्य होगा तभी वो कहलाएगा? बिल्कुल, एक लक्ष्य, एक अपेक्षा, एक कार्यक्रम, एक जिम्मेदारी, एक भागीदारी। और यदि ये समान नहीं है तो? हैं? यदि ये मतलब लक्ष्य ये सब समान समान नहीं है तो समान होने की उम्मीद, ये भी नहीं कि उम्मीद छोड़ देना है। आज समान नहीं है क्योंकि भ्रमवश समान नहीं है ना, तो अब जागृति वश समान होने की संभावना, और उसी संभावना में काम कर रहे हैं अपन। ये बात समझ में? तो समझदारी के साथ स्वयंस्फूर्त व्यवस्था में भागीदारी रहता, और अब स्वराज्य क्या निकला, है ना, परिवार मूलक व्यवस्था सहित, परिवार मूलक व्यवस्था सहित जितने भी आपको डिजाइन बताए, कैसे विनिमय काम करेगा, कैसे कोष काम करेगा, कैसे न्याय काम करेगी, कैसे शिक्षा काम करेगी, कैसे शिक्षक काम करेंगे, ये जो परिवार मूलक व्यवस्था सहित जो कुछ भी है ना, विश्व परिवार व्यवस्था तक हम बन गए, ये मतलब ये कहें कि परिवार मूलक व्यवस्था विधि से अखंड समाज हो गया, सार्वभौम व्यवस्था हो गया, ये हमारे लिए स्वराज्य है। हम सबको ऐसा राज्य चाहिए, स्व का राज्य हो गया, जिसमें कि है ना समझदारी स्वत्व के रूप में, स्वतंत्रता स्वयं स्फूर्त विधि से, और राज्य का मतलब वैभव, जीने का तरीका वो इस प्रकार हो गया जो कि हर एक मानव को स्वीकार हो जाए। मनमानी खत्म हो गया, अपना भी खत्म करना पड़ेगा, दूसरे का भी। तो भैया स्वत्व समझदारी बताया जी सर, और उस समझदारी के साथ जब किसी व्यवस्था में भागीदारी करते हैं तो वो भागीदारी का स्वरूप ही खुद में स्वतंत्रता हुआ। यस सर। और वो जो व्यवस्था तैयार हो जाना वो स्वराज्य हो, वो स्वराज्य हो गया, वो हमारा वैभव हुआ, स्वयं का राज्य, स्व का राज्य। स्व का मतलब स्व का मतलब जीवन की जागृति पूर्वक एक जीने का ऐसा विकसित तरीका जिसमें प्रभावी कौन दिख रहा है, समझदारी। स्वत्व का प्रभाव से जो राज्य का वैभव बना उसमें समझदारी हर जगह चमक रही। क्या समझदारी है? अब मानव की समझदारी की बात नहीं हो रही, समझदारी अपने आप में कोई चीज है जो जीवनगत होते हुए, और वो समझदारी हर जगह दिख रही। अभी शासन में कैसा है, हर जगह हमको दिखता है कि ये समझदारी का वोट टोटा है इसमें, है ना, वहां पर क्या हो गया, हर जगह पर समझदारी का कोटा ही कोटा है। तो भैया जो आचरण कह रहे थे वो स्वतंत्रता वाला भाग रहेगा या तो फिर वो स्वतंत्रता में आएगा आचरण? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्वतंत्रता हमारा आचरण होगा। ठीक, प्रियल वेयर आर यू, काम की बात नहीं हो रही आप लोगों के? भैया अनुभूति कुछ समझ में है? पहले आए थे ना, वो तीन कहानी सुने, वो तो आई थी ना, बस उतनी पकड़ के रखना। हाँ जी, कर्म का मतलब कार्य है या कुछ अलग है? कर्म का मतलब कार्य नहीं है, कार्य भी आगे बताते हैं, कर्म का मतलब। तो कर्माभ्यास फिर क्या हुआ? कार्य करने का अभ्यास। तो फिर तो वही हो गया, कार्य करने का अभ्यास, कोई तो कर्माभ्यास। देखो देखो देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कर्म और कार्य में क्या अंतर है? क्या बना कर्म? कर्म बना इच्छा पूर्ति हेतु जो भी जीवन में क्रिया हो रही है उसको बोला मानसिक कर्म। ठीक है, ये कहा मानसिक कर्म। फिर यही जो है आगे चल के वाचना में निकला, वाचिक कर्म भाषा में आ गया, और यही जो है वो अब शरीर में चला गया, कायिक कर्म हो गया। तो वाचिक कर्म कायिक कर्म ऐसे मिला के तीन हो गए, ये समझ में आ गया। जैसे मानसिक कर्म, मैंने मेरे मेरे मन में आया यार दुखी हो गया, सुखी होने के लिए काम करते बम्बे चलते हैं, बम्बई कब जाना है, कैसे जाना है, या कल जाना है बम्बई और ये वो सब सोच समझ के हमने तय कर लिया। अब ये कर्म हो गया, जैसे ही निर्णय हो गया कहाँ जाना है कल, और इसका फल मिलने लगा हमको। अभी क्या मिल रहा है, हमको लग रहा है हम सुखी होने की आशा में, हमको लग रहा है इससे सुखी हो सकते हैं। सुबह उठे, सुबह उठ के अपन अपने घर वाले को बोले कि भैया बम्बई जाना है, कोई ने सुना ही नहीं, मत सुनो, जाके टिकट वाले को बोला कि बम्बई जाना है, वाचिक बोलेंगे ना। अब टिकट वाले को जैसे बोले बम्बई जाना है, फट से टिकट दे दी ना, फल आ गया आपके हाथ में, क्या आ गया आपके हाथ में, टिकट आई। अब मानसिक कर्म हुआ, उसके बाद में वाचिक कर्म हो गया, टिकट आ गया, आप जाकर ट्रेन में बैठ गए, कायिक, अब कायिक कर्म हो गया, आप चली गाड़ी ट्रेन लेके दौड़ी, आपको पहुंच गए बम्बई। ठीक, अब हर समय कोई ना कोई फल आपको मिलता जा रहा है, घर वाले तो तैयार ही नहीं रहते, अपने नाराजी रहते हैं, है ना, कहाँ जा रहा है, चल जब, है ना, सुखी होने जा रहा है, हमको अकेले छोड़ के, हम यहां दुखी नहीं, तो सुखी होने चल दिया। कई सारे घरों में लोग डांटते हैं ऐसे, कई कई बेचारे नए नए रहते हैं पति पत्नी, वो अपने माता पिता सास ससुर बोलते हैं कि हम सुखी होने जा रहे हैं, पर अच्छा अकेले हैं, है ना। तो ये समझ में आया, तो ये तीन प्रकार के कर्म हुए, और तीन प्रकार के और भी हैं, ये खुद किए कृत, फिर ये करवाए, तीन तिया नौ हो गए, और अनुमोदित, अनुमोदित, इस प्रकार से कितने प्रकार के हो गए, ये मानसिक वाचिक कायिक कृत, मानसिक वाचिक कायित कारित, और मानसिक वाचिक कायिक अनुमोदित, इस प्रकार से नौ प्रकार के कर्म हो गए, और नौ प्रकार के कर्म का फल है, सबका फल आपको भुगतना ही है। आपने पेपर में पढ़ा किसी ने किसी को मार दिया, बहुत अच्छा किया, तो ऐसे मारना ही चाहिए था ऐसे लोगों को, अब आपका कर्म हो गया इसमें, ये क्या हो गया, अनुमोदन हो गया आपका, ये जो अनुमोदन होने से अब आप कर्म जो कर दिया उसका फल आपको मिलेगा, मिलेगा, है ना, मिल ही रहा है, तुरंत दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, जो भी होता है वो होता रहता है। अब प्रत्येक कर्म से हम क्या चाहते हैं, फल और परिणाम की बात होती है, हर कर्म फलदायी है, परिणामदायी है ना। इतने होता है कि कुछ हमको स्वीकार होते हैं, कुछ हमको स्वीकार नहीं होते, मगर वो कर्म का फल तो होता ही। एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात वो भी समझ लीजिए, कर्म दर्शन आपको पढ़ना ही आगे, क्या इंटरेस्टिंग, हर कर्म का एक फल हुआ, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, फल, प्रत्येक फल जो है अगले कर्म का आधार हो गया, तो ये जो फल था यही कर्म बन जाता है। तो प्रत्येक कर्म का कोई फल हुआ और उस फल से अगले कर्म की दिशा बन गई। तो कर्म क्या है और फल क्या है, यह प्रश्न आना चाहिए, कर्म क्या है और फल क्या है, कर्म क्या है और फल क्या है, कोई बता सकता है कर्म क्या है और फल क्या है। तो इसमें बारीक रेखा क्या है, मैंने कहा ना कि हर कर्म फलदायी होता है और हर फल अगले कर्म के लिए बेस बन जाता है, जैसे मैंने एक बार आपको डांट लगा दिया, सही बात है, बहुत बढ़िया पकड़ा आपने, बहुत ठीक पकड़े हो, बनते चले जाते हैं, ये समझ में आ गया। अब आपने गलत टिकट ले लिया और तो गलत ट्रेन में बैठ गए, टिकट सही ली थी गलत ट्रेन में बैठ गए, फिर आगे झंझट होगा, बम्बई की जगह हैदराबाद उतरे, हाँ, ये सबको समझ में आया। जैसे तो कर्म और फल में अंतर क्या हो गया, किसी एक क्रिया की एक समय तक जो निरंतरता रहती है तब तक वो कर्म है, जब क्रिया बदल जाती है तो वो फल हो जाता है। पहले टिकट टिकट कर रहे थे, अब उसके बाद टिकट टिकट टिकट नहीं कर सकते, अब आप ट्रेन में बैठोगे दूसरी क्रिया शुरू होगी। जैसे एक उदाहरण छोटा ले लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे आपने आटा गूंदना शुरू किया, तो आप आटा गूंदने का एक कर्म करे जा रहे हो, कब तक करोगे ये, फल क्या है उसका, गूंद जाएगा, गूंदने के बाद फिर से गूंदने लग जाओगे, अब क्या करोगे आप, अब गोल टिकिया बनाएंगे, रोटी सेकेंगे, रोटी सेक गई फिर क्या करोगे आप, घी लगाओगे, चलो घी लगा लेना ये भी सही है, सूखी सूखी कब तक खाओगे, चाहे नकली लगा खाओ, है ना। तो अब इस प्रकार से रोटी, अब अगला कर्म क्या होगा, रोटी खाना कर्म हो गया, एक समय तक आटा गूंदना कर्म था, आटा गूंद गया तो वो फल हो गया, फल हो जाने से अगला कर्म बना, फिर वो फल आया उससे कोई अगला कर्म बना, इस प्रकार से कर्म और फल अविभाज्य, ये बात समझ में आई, चलते रहते हैं। तो क्या निकल गया है? कि पूरे समय कर्म है, और पूरे समय फल है। हेलो, अरे भैया छोड़ो मत, क्यों क्यों पोल खुलवा रहे हो, गलतियां टोटल ब्लंडर है, टोटल ब्लंडर है भैया, गलती की बात नहीं होती, अपराध है। और फल की इच्छा से, रोटी खाने की इच्छा से तो आटा गूंदना शुरू किए थे, कर्म किए जा और फल की इच्छा मतलब क्या, डाले कर किए जा, गूंदे जा, पानी डाले जा, अरे क्या मतलब निकलता इस बात का, नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस है ना, कहीं ना कहीं वो व्यवहारिक नहीं है ना। अब वो ऐसा होता तो है नहीं, करता तो आदमी से फल की इच्छा से, और खाली वो सिद्धांत ऐसे बता दिए, अब उसको बोलना पड़ता है, करना ऐसा होता नहीं है, इसलिए बेचारे परेशान रहते सब, जो चीज वो बोल रहे हैं उसमें अधूरापन है, इसलिए वो जीने में मैचिंग नहीं करता है, पूरा पड़ेगा नहीं कहीं, ये बात समझ में आ गई। तो नौ तरीके से ये कर्म की बात हो रही है, समझ नहीं है कि कर्म फल क्या है, आपको हमेशा कर्म करते रहना है, आपके पास हमेशा फल रहना है, कर्म से मुक्ति का कोई जगह नहीं है, अनुभव के पहले अनुभव के लिए कर्म है, अनुभव के बाद अनुभव पूर्वक कर्म है, ना अनुभव के पहले कोई फल है, अनुभव के बाद कोई फल है, इस प्रकार से ये जो कर्म से दूर होने का जो कार्यक्रम वो बनता ही नहीं, एक बार विश्राम के लिए कर्म है, एक बार विश्राम के साथ कर्म है, जीवन में अनुभव विश्राम की स्थिति है, तो विश्राम के लिए कोई कर्म कर रहे थे, फिर विश्राम के साथ कर्म है, तो ये जो जन्म मरण का जो मुक्ति का हम जो बात कर रहे हैं वो तो सर्वदा एकदम झूठा है, वो होता ही नहीं ऐसा कोई चीज। सुखी रहना भी एक कर्म है, फल है ना, तो पहले क्या करते थे, अगर उसको हम फल बनाते हैं, सेंटर उसको करते हैं तो वो फल है, तो उसके लिए सुखी होने के लिए काम करते थे, एक समय वो सुखी होकर काम करते हैं भैया। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हमने जो अपनी स्वयं की समीक्षा की बात कही थी, विचाराभ्यास की कही थी, तो हम अब जो भी कर रहे हैं, अब आपसे इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसका विचाराभ्यास करते हुए यदि हम आगे चलेंगे तो फिर वो जो मानसिक कर्म होते हुए फिर वो वाचिक कायिक ये सब में आएगा, तो बिल्कुल आएगा सारा, क्योंकि जुड़ा हुआ हमारा जो एक कर्म है वो फिर वही हमको आगे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते चले। जैसे आपने अगर इस शिविर में तय कर लिया कि मुझे न्यायपूर्वक जीना है, अगर ये निर्णय हो गया तो ये मानसिक कर्म हो गया, अब आपको ये फल देने वाला है ना, आपको अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है अब तो गाड़ी ट्रैक पे ही, फिर आपने वचन में लिया है, आप अपने पति देव को बता दे कि देखो आप तुम्हें मेरे से न्याय की उम्मीद करना भाई, इसके अलावा उम्मीद ही मत करना, अब मानसिक कर्म हो गया ठीक, इसके बाद तो ये करवा लेंगे आपसे न्याय, उस बाद में आप छोड़ दीजिए ना, उसके बाद तो वो करवा ही लेंगे, न्याय सब कुछ ही है। तो अगर आप बोलोगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप ये बोलोगे ही नहीं कि आप कैसे जीना चाहते हो, क्या निर्णय आप में हो रहे हैं, तो वो कर्म नहीं बनेगा। तो एक कर्म बनाए मानसिक कर्म, तो वाचिक कर्म में आना चाहिए, डरे डरे हम बैठे रहे हैं है ना, तो वो चलता नहीं है, तो वो आ गई, अगर नहीं आया तो इसका मतलब मानसिक कर्म पूरा नहीं पड़ा है, उसमें कहने का अधूरापन है। हाँ जी कुछ कहना भैया, हाँ है ना, बिल्कुल दीदी जरूरी, इसका फल चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, जैसे अगर आप इनको नहीं बोलते कि नहीं अध्ययन शिविर में चलते हैं भाई, और ये आपको नहीं बोलते तो आप यहां आते क्या, आप बताओ, बाद में बोलते हैं मेरे तो मन में था, ये बोलते यार मेरे भी था, आपने दोनों ने बोला नहीं ये बात है ना, तो अब ये छोटी सी गलती मत करो जी। जब से एक बार जीवन में विश्राम आया, हाँ तो विश्राम पूर्वक कर्म, तो अगर नहीं फिर नेक्स्ट जीवन जब हम मिलेगा फिर वो विश्राम दोबारा से चाहिए, विश्राम और विश्राम की निरंतरता चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप में विश्राम हो गया, आप विश्राम को प्रमाणित करोगे धरती पर, धरती पर आप प्रमाणित कर दिए तो धरती पर विश्राम पूर्वक जीने की एक व्यवस्था होगी, तो अगले शरीर यात्रा में आप जब डिफॉल्ट सेट में वापस आओगे, न्याय न्याय करता प्रकृति, ये नहीं कि प्रकृति में न्याय नहीं कि तुम्हारा नंबर आ गया तुम हर बार नंबर आगे लेके जाना, ऐसा नहीं है, प्रकृति में न्याय वो डिफॉल्ट सेट, वापिस न्याय के याचक सत्य का वक्ता सही कार्य व्यवहार करने के इच्छुक, ये डिफॉल्ट सेटिंग हो गया, उसके बाद अगर आप करके गए प्रमाणित तो आपको वापिस मिल गया, और नहीं करके गए तो तुम्हारा अकेले कार्यक्रम नहीं है भाई, 50 बार बताए ये बात, ये जो हमारा एकला चलो रे, ये अस्तित्व सह अस्तित्व, इसमें एकला चलो नाम की कोई चीज नहीं है, हाँ यही बात है। मोबाइल मैं कितनी बार कहानी कर चुका, मोबाइल बनाने वाला ये मोबाइल टेक्नोलॉजी को मानव परंपरा में हैंडओवर करके गया या अपने बच्चों को देखे गया छुपा के, वो योग्य नहीं थे तो लेके बैठ रहे थे गादी के नीचे। उसने क्या करा, जो योग्य थे उनको लेके गया और मोबाइल टेक्नोलॉजी इस पूरी एजुकेशन में लाया। भैया मोबाइल बना के दे के चला गया, आप जब भी पैदा होगा मोबाइल में ट्रिंग ट्रिंग बात करेगा और उसमें उसका कोई नाम लिखाने लगा कि मेरा ही है, क्योंकि अब वो सबका हो गया, सबके भले में हमारा भला है। अस्तित्व सह अस्तित्व एकला चलो वाला कोई कार्यक्रम नहीं है, कितनी भी दूर चले जाओ कोने में वहां भी एकला नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस अपने आप में को एग्जिस्टेंस है। तो ये बड़ी उपलब्धि हो जाए एक महीने का अध्ययन शिविर में कि अपने अंदर ये शिफ्ट आ जाए कि आइसोलेशन में कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये अनुभव आइसोलेशन में, ज्ञान आइसोलेशन में, और मेरा हो गया जी तुम्हारा तुम जानो जी, ये सब नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है और ये हम सब संबंधी हैं, और एक के पास होने का मतलब सबके पास होना है, और एक के पास होगा तभी सबके पास होगा, और सबके पास हो गया तो एक के पास होना प्रमाणित हो गया, नहीं तो प्रमाणित होने के क्रम में नागराज जी को अनुभव हो गया, और अगर इससे मानव परंपरा नहीं बदलती है तब तो कोई मतलब नहीं निकलता है ना। अनुभव हुआ नहीं हुआ क्या मतलब निकलता है, अनुभव हो गया तो मानव परंपरा अभी भले ही ना बनी हो लेकिन मानव परंपरा के अर्थ में काम चालू हुआ या नहीं हुआ ये देखने की जरूरत है। यदि चालू हो गया तो अनुभव बचा हुआ जिंदा है महाराज, और यदि चालू नहीं हुआ तो काम खत्म, भूल भाल जाए सब खत्म कहानी है ना, फिर से अनुसंधान होगा। अब जैसे मैंने बताया कि एक दर्शन लाखों साल में बना, विज्ञान 300 साल में तैयार हुआ, सहअस्तित्ववाद 30 साल में तैयार हुआ, अब सोचो टाइम फ्रेम घट रहा है बढ़ रहा है, तो अगला अनुभव और जल्दी होने वाला। यदि ये मान लीजिए ये परंपरा नहीं बनती इससे तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, अगले किसी आदमी को और जल्दी, क्योंकि अब वो 30 साल में जो अनुभव घटा था और वो 20 साल 30 साल में समझाने के वातावरण को बनाए, अगली बार और उससे कम में होने वाला है। तो आप चिंता मत करो, आप मजे करो, अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है तो अगली बार और अच्छा नया फॉर्मेट आपको मिलेगा, उधर भी आराम है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन कहीं भी नहीं करना। चलिए इतनी बात हमको समझना जरूरी थी, समझ में आ गई। इसको कह रहे हैं कर्म, कृत खुद किया, कारित करवा दिया, किए गए का अनुमोदन किया। जैसे दिल्ली में किसी लड़की के साथ किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो हमने बोला उसको गोली मार देना चाहिए, या गोली मार दी गई, जज ने बोला मार डालो उसको, और आपने अनुमोदन किया, वाह बहुत बढ़िया किया, तो क्या हुआ, ये हिंसा के कर्म में आपका भी पूरा फल हो गया, अब आपको भी फल मिलेगा उसका। लोग मेरे से पूछते हैं क्यों अखबार क्यों नहीं लगा रखा, टीवी क्यों नहीं लगा रखा, हम हमारे कर्म निपटा लें पहले, किस किस के कर्म को निपटाएंगे, कहां कहां अनुमोदन हो जाए हमारा, वो फल फिर भोगतो। अच्छा वो आपके जीवन में चला गया है उसका फल, और जब भी कभी ऐसा मौका आएगा तो आप वो करते हुए पाए भी जाओगे, जिसको आपने अप्रूवल किया है ना, जब मौका आएगा तो आप वो करते हुए पाए जाते हो। तो इतना इतना काम है, ये मानव जाति के साथ जुड़ा हुआ है, ये कृत कारित अनुमोदित एक मानव में, कारित हमने दूसरे सहयोगी से करा लिया अपने लोगों से, और अनुमोदित पूरी मानव समाज को लेकर कर रहे हैं, ये समझ में आई। इस प्रकार से हमारे को अपने कर्म के प्रति जागृति, उसके लिए कर्म दर्शन किताब पढ़िएगा, बहुत अच्छी है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगी मेरे से आके पूछ लेना, लेकिन किताब बहुत जोरदार है, इतनी बढ़िया बातें लिखी, दो तीन चीजें उसकी से किताब में अद्भुत। अभी जो पहले एक बात समझ में नहीं आ रही थी आपकी कि बैंक में पैसा क्यों रखना है, तो अभी जो ये बात थोड़ी सी क्लिक कर रही है कि अगर व्यवस्था तन मन धन को व्यवस्था में आप लगाते हो तो अगले जन्म में आप उसके भोक्ता हो सकते हो, उसका लाभ आपको मिल सकता है, और लेकिन सिर्फ इसी नियत से लगाओगे तो कभी नहीं हो सकता है, देने के लिए लेने का है ना काम करना है, या लेने के लिए हमको देने का काम करना है, इसको तय करो, लेना है एक्चुअली तो हमको, इसलिए हम दे रहे हैं, तो कभी नहीं हो सकता, देना है तो हमको मिल ही जाए, बड़े में छोटा समाता है या छोटे में बड़ा समाता है, मतलब देने का भाव यह है कि मतलब अपना और दूसरे का कल्याण, सभी का कल्याण हो उसमें, या अपने को अलग हटके, ये ठीक बात है, सबके बात ठीक है, सबके भले में हमारा भला, हमारा भला है, तो उसमें सब में हम भी शामिल हैं, मेरे बच्चों का भी सिम भला, हमारे घर वालों का भी सिम भला, चाहे आज नहीं जुड़े या कल जुड़े कोई दिक्कत नहीं है, है ना, वो एक्चुअली शरीर यात्रा बदलेंगे तब तो उनके लिए तो काम ही कर रहे हैं अपन, जैसे आज ही हमारे एक परिवार में से एक है ना, हमारी दीदी उनके पिताजी का शरीर शांत हो गया, ठीक अभी सुबह ही, बहुत ही बढ़िया, हम तो कहते हैं वो यहीं जन्म लेंगे कहां जाएंगे, है ना, और उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं, और अभी एक महीने पहले मेरी दीदी से बात हो रही थी, बोले हमको बड़ा खराब लगता है हम यहाँ रहते हैं उनकी सेवा नहीं कर पाते। मैंने कहा आप यहाँ रहकर उन्हीं की काम कर रहे हो, अगर ये बात समझ में आती है तो उपयोगिता पूर्वक होता है। और निश्चित मानिए कि हम तो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं कि वो जल्दी से यहाँ शरीर लें और वो हमारी बात सुनी रहे, अभी कोई दिक्कत ही नहीं, हमारी तरफ से निमंत्रण उनको। और रोने धोने क्या बात है इसमें, आप बताओ इसमें रोने धोने की बात है? तो बढ़िया हो गया यार, पुराना शरीर बीमार चल नहीं पा रहा, छूट छाड़ गया, भैया नया काम करके रखा, आ जाओ बढ़िया मजे करेंगे वापस, क्या दिक्कत क्या है? अगर मिल के रहे तो मजे करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गई बात, ये कार्य क्या है, कर्म हो गए सारे। तो कार्य का मतलब है प्राकृतिक ऐश्वर्य पर, प्राकृतिक असर जो भी है मनुष्य को छोड़कर, यह मनुष्य को छोड़कर है ना, उपयोगिता के लिए, उपयोगिता की स्थापना के लिए, या उपयोगिता के लिए स्थापना बोलना ठीक नहीं है, उपयोगिता के लिए कला मूल्य व सुंदरता मूल्य, कला अथवा सुंदरता मूल्य का कार्य, इसका नाम है कार्य। ये बात समझ में आ गई? कोई भी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर हमने उसकी उपयोगिता को पहचाना और उपयोगिता को पहचान कर उसके साथ आर्ट इफेक्ट डाला जिससे कि सुंदर हो गया वो चीज। जैसे कपड़ा कॉटन एक अपने आप उपयोगी है, आपने उसकी उपयोगिता को पहचाना और धागा बना के कपड़ा बना लिया, तो इससे क्या हो गया, वो कला उसमें ऐड हो गई और उससे वो कपड़ा क्या हो गया, सुंदर हो गया, है ना। कॉटन क्या हो गया, सुंदर हो गया, अब ऐसे पहन सकते हैं। पहले धागा कॉटन कैसे लपेटते अपन ऐसे, तो उसको अपन ने उसमें आर्ट लगाई, धागा बनाया, इसको बोला कर्म, कार्य, सॉरी कार्य बोला इसको। अब कर्माभ्यास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सब कार्य करने के लिए, दीदी कौन पूछ रहा था कर्माभ्यास, तो ये सब कार्य करने के लिए मानसिक स्वीकृति होनी जरूरी है कि नहीं? तो ये सारे कार्य का अभ्यास कब कर पा रहे, जब मानसिकता में ये कर्म आप में हो जाए कि आपकी इच्छा है या नहीं, और इच्छा पूर्वक आप कर पाती हो या नहीं कर पा रही हो, उसकी उपयोगिता आपके मानसिकता में पहले बैठना, इसलिए उसको कर्माभ्यास करें। जबकि कर्म तो ये कहा था, तो निर्णय पूर्वक, निर्णय के अभाव में तो होगा नहीं, तो आप में वो निर्णय की निरंतरता बनी रहे, कला को आप देखते रहो, उपयोगिता को देखते रहो, उसके लिए शरीर आपका काम करता रहे, है ना, इसको कह रहे हैं कि कर्माभ्यास। ठीक हो गया बात? तो एक तो विचार का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें कि जागृत मानव का विचार, आपका विचार कैसे बने, उसमें कितनी दूरी है, उसको कैसे पाटे हैं। व्यवहार का अभ्यास, स्वयं में विरोध का विलय करने की कोशिश कर रहे थे, ये ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सोचना चाहिए, विरोध का विलय हुआ, व्यवहार अभ्यास। अब कर्माभ्यास का मतलब ये हुआ कि उपयोगिता को मानसिकता में पहले बिठाया और उसके आधार पर अभी शरीर को अपन ने लगाया काम पे और वो शरीर इस काम को कर पा रहे हैं, हम देखते रह रहे हैं उसको, उसका अभ्यास। ठीक है जी, यहां तक ठीक? व्यवहार, व्यवहार बेसिकली तो मानसिक कर्म है, अगर हम ऐसे टुकड़ा ऐसे देखने चाहेंगे तो व्यवहार एक मानसिक कर्म है। हाँ, पहले तो मानसिक है ना, उसके बाद हमने कुछ बोलने गए, तो बोलने गए तो कुछ कर्म ही करा, आवाज निकाली, लेकिन उसमें से फिर वो सामने वाले में विरोध हुआ या निर्विरोध हुआ, तो इस प्रकार से वो भी वो मतलब वाचिक भी हो गया। तो भैया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कर्मों, ये जो कर्म है कृत कार्य अनुमोदित, तो ये क्या करने नहीं चाहिए, थोड़ी ना ऐसा तो नहीं है ना, उसका करने मतलब? ही है दीदी, करते ही है, कोई आदमी ऐसा नहीं जो नहीं करेगा, यही करेंगे। इनको ठीक से पहचानो ताकि आप उन तरह के फलों से जिनसे आप संपन्न होना चाहती हो उसके अनुसार कर्म को नियोजित कर सको, इतना करने के लिए कह रहे हैं। तो हरेक का फल पता ही है, हरेक का फल पता है, पहले पता करो जागृति का मतलब और क्या होता है। इस प्रकार से सोचने से सुखी होते हैं, इस प्रकार से सोचने से दुखी होते हैं, है ना, वो विचार का अभ्यास है। ऐसे सोचने से दिक्कत, ऐसे सोचने से खुशहाली। तरह देखें तो जितने भी व्यवहार कर्म है उसमें मानसिक भी हो रहा है, वाचिक भी हो रहा है, कायिक भी हो रहा है, तो उसको हम कर्म की श्रेणी में, कार्य की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं। जितने सर्विसेज हैं, कंसल्टिंग बिजनेस है, मैनेजरियल वर्क है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और शिक्षा को तो हमने हटा ही दिया, लेकिन उस सब में तीनों कर्म हो रहे हैं भैया। बोले लेकिन उसमें कर्म के बिना कार्य थोड़ी हो जाएगा। कार्य तो शरीर से घटित हो रहा है, उसके लिए मानसिक कर्म तो होना जरूरी है ना। तो जीवन में नहीं होगा और शरीर से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो प्रत्येक कार्य के लिए कर्म का नियोजित होना, उसके लिए विचार का नियोजित होना अनिवार्य है। वो तो ठीक ही कह रहे हैं आप, लेकिन किसको कर्म बोले ये लिखा है उसको, जो ये नहीं कर पा रहा है। अगर उपयोगिता के लिए कला और सुंदरता को हम नहीं ऐड कर पा रहे तो कार्य नहीं है, वो विध्वंसकारी कार्य। जैसे आपने उदाहरण दिया कि कॉटन हुआ, प्रकृति में आपने कॉटन का उत्पादन किया, फिर उससे धागा बनाया, धागा बना के फिर कपड़ा बनाया, कपड़ा बना के कोई इसमें प्रिंटिंग की, फिर उससे कोई मतलब ये चैन में सारी जो चीजें हैं ये कार्य है। आपने प्लास्टिक देखा और प्लास्टिक को कपड़े में मिलाया, ये कार्य हो गया, ये कार्य नहीं, कार्य थोड़ी दुष्कार्य है। तो दुष्कार्य भाई, कपड़ा कॉटन कहाँ शुरू किया था आपने? वो ऊष्मा को रेगुलेट करता था ना, ठंड में आपको ठंडा गर्म रखता था, गर्मी में आपको ठंडा रखता है, इसके लिए कपड़ा बनाया। अभी अपन प्रॉफिट में के चक्कर में आए तो अपन ने उस धागे के साथ प्लास्टिक का धागा ऐड किया, उसका नाम हो गया रेयन, पॉलिएस्टर, है ना। ये सब क्या चीजें हैं? ये प्लास्टिक एडेड इन फैब्रिक, और तो उनका नाम बदल दिया हमने। अब तो भैया ऐसा हो रहा है जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं इनको रिसाइकिल कर रहे हैं और इससे कपड़ा बन रहा है। पूरी तो बता रहा हूँ, अब नहीं हो रहा है, ये तो अंबानी जी ने यहाँ से शुरू किया ना, पहले हिंदुस्तान में पॉलिएस्टर बनाया, पॉलिएस्टर से बड़े वो पॉलिएस्टर के महान हो गए। पॉलिएस्टर का मतलब ही है जिसमें धागे के साथ प्लास्टिक को किस प्रकार से ऐड किया जाए, पॉलीमर को ऐड करना, तो पॉलीमर से सारा बन रहा है। अब वो तो वो कला सुंदरता तो खत्म हो गई, वो ऊष्मा का तो वो उल्टा करेगा, ठंड में ठंडा हो जाए, गर्मी में गर्म करेगा, है ना। और जो पानी निकलना चाहिए वो तो पानी नहीं निकल सकता उसमें से, तो प्लास्टिक है। तो अब उसको कैसे कला मानेंगे और कैसे हम बड़ा नाम सम्मान करें? अगर मानव जाति को ये पहले से पता होता कि कला का मतलब इतना ही है या कार्य का मतलब इतना ही है, सुंदरता का मतलब इतना ही, अगर हम सबको पता होता तो हम शायद उसको इतना बड़ा आदमी नहीं मानते। हम ही ने बना दिया इतना बड़ा आदमी, पॉलिएस्टर हम लेके आ रहे हैं, तुरंत बोलते अरे जा ये चाहिए नहीं हमको, तो क्या होता? तुरंत हम वो भी सोचते कि कुछ गलत हो गया यार, कॉटन लाते जी कॉटन। अब हम ही तो इनको हीरो बनाते हैं, हम ही इनको हीरो बनाते कि नहीं बनाते? क्यों बनाते हैं? हम ही को पता नहीं है। बताओ, एक आदमी एक गेंद के पीछे पड़ा रहे, दे मार पिटाई करे उसकी, और बाकी सब लोग ताली बजाए, उसको हीरो बना दे, देवता, क्या मतलब निकलता है इसका? क्या मतलब निकलता है? उसकी थोड़ी गलती है, वो तो बेचारा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है बॉल के ऊपर, है ना। हम सब उसको हीरो बना दे रहे तो आप, उसकी थोड़ी गलती है। गलती किसकी भाई? लोगों को जाकर देखना चाहिए, अरे कुछ प्रॉब्लम है आपको? सोचो किसी देव संस्कृति में जहां पर मतलब धरती पर जागृति हो गई, देवता लोग हो गए, जीने लगे, सब धरती का हर माना देवता, वहां एक आदमी ऐसे गेंद को पिटाई करे तो लोग जाके देखेंगे, ओ क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है आपको, क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी? कि कोई ऐसा आदमी पहुंच गया, वो कहने लगा एक बॉल के पीछे सब क्यों पड़े हैं, सबको एक पार तो ना भैया। ठीक है ना ये बात? चलिए तो और मुरली हैं हमारे, उनको आगे बढ़ाएं। ये सब साथ साथ चलना जरूरी है, क्योंकि ये सब मुद्दे हैं जो आगे ने पीछे हमको ध्यान देंगे। तो हर कर्म का फल है, जो फल चाहिए वैसे कर्म करो, सिंपल गणित है यहां पर। और यदि फल ठीक हुए का मतलब ही है कि वो फल सबको स्वीकार हो गए, कर्म हमने किया फल सबको स्वीकार हो जाए तो हमारा संस्कार उदय हो गया, जागृति होगी। कर्म हमने किया फल सबको स्वीकार नहीं हुआ तो हमारी भ्रम, सीधी सी कहानी, एक का किया सबको स्वीकार हो जाए उसका नाम जागृति। तो आपको जो सही समझ में आ गया बहुत बढ़िया हो गया, आप जागृत हो गए, प्रमाण से हुआ ना आपको, आप में कपड़े की उपयोगिता को पहचानने का। भैया मैं कह रहा हूँ जागृति, चंद्रशेखर भाई से बात हो रही थी, भैया वही जागृति है क्या, कपड़ा बना के बांट देंगे सबको स्वीकार हो जाएंगे, या जागृति भी कोई अलग अलग? अरे कपड़ा बांट देने से कपड़ा कहाँ तक पहुंचा? शरीर तक पहुंचा, जीवन तक नहीं पहुंचा। तो ऐसा कुछ कर्म कर डालो महाराज जो जीवन तक पहुंच जाए उसका फल। तो हर कार्य जागृति नहीं हो सकता ना? अरे सभी कार्य से करो जिससे कि फल जीवन तक पहुंचे। एक मानव से के शरीर के आगे तो बढ़ जाए हम कभी, अभी हम शरीर से आगे बढ़ ही नहीं पाए। सोचो सर, सोचो सोचो, थोड़ा और ध्यान लगाओ, बोल बुद्धि लगाओ जी। कृतज्ञता में कोई प्रश्न? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया था ममता, हो गया था वात्सल्य, ये क्या है? संरक्षण प्रधान। हमने ये कहा भ्रमित आदमी में ये अपेक्षा है, जागृत मानव की ये योग्यता है। तो संरक्षण प्रधान पोषण, वहां पर पोषण प्रधान संरक्षण था तो ममता मूल्य कहा, यहां पे संरक्षण प्रधान पोषण की बात कर रहे हैं तो वात्सल्य। हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या देना चाहते हैं? अगली पीढ़ी को हम है ना चाहते हैं कि वो संरक्षित रहे, सुखी रहे, अभय रहे, भयग्रस्त ना हो, है ना। तो उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, सब चीजें करते हैं। तो अगली पीढ़ी के लिए जो कुछ भी इसकी समझदारी में कमी है तो समझदारी को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। ये बात समझ में आई? वात्सल्य में क्या हुआ? अपने से अगली पीढ़ी को समझदार बनाने का जो दायित्व है उस दायित्व को हम पहचानते हैं और उसके क्योंकि हमको पता है कि समझदारी से कम में कोई संरक्षण आपका हो नहीं पाएगा। आप कोई भी व्यक्ति, आप जब तक समझदार नहीं होगे आपका कोई संरक्षण हम कर नहीं पाएंगे। तो समझदारी से कम में संरक्षण नहीं, तो संरक्षण क्या हो गया? समझदारी। तो समझदारी के लिए क्या करना है? तो वात्सल्य का मतलब खाली अपने बच्चे को समझाने वाला कार्यक्रम नहीं हो रहा है वापस, है ना। अगली पीढ़ी कैसे समझदार हो उसके लिए क्या करते? समझदारी कहां से आती भाई? तो शिक्षा और व्यवस्था विधि से। बहुत ही बढ़िया। तब क्या कर निकला? वात्सल्य का मतलब ही है कि ऐसी व्यवस्था, मतलब व्यवस्था प्रदान करना, क्योंकि व्यवस्था अगर प्रदान कर देते हैं तो शिक्षा इसमें अपने आप हो जाती है। हम सोचेंगे बिना व्यवस्था में शिक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो व्यवस्था प्रदान किया तो क्या निकला? उसमें उनकी शिक्षा अपने आप हो जाएगी, है ना। तो वात्सल्य का मतलब सीधा सा मतलब है कि संरक्षण यदि देना है तो समझदारी के आधार पर संरक्षण होगा और समझदारी के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। तो अपना समस्त वात्सल्य का जो भाव है वो एक व्यवस्था को खड़ा करने के लिए काम करता है। हमने अपने बच्चों को तो बहुत समझदार बनाया, बहुत हमारे अंदर ममता है, लेकिन उनको छोड़ दिया वैसे जंजाल में, भ्रम में, भय में, नौकरी और व्यापार करने के लिए छोड़ा है। नौकरी व्यापार करने भी छोड़ा तो क्या हमारा वात्सल्य का निर्वाह हुआ? वही के वही प्रॉब्लम जो हमने झेली वो वही झेल रहे। देखो मैंने तो अपनी जिंदगी में एक छोटा सा उसूल बनाया, एक छोटा सा, कि हमने जो प्रॉब्लम झेली वो हमारे अगली पीढ़ी को नहीं झेलना पड़े। इतना छोटा सिद्धांत, इतना छोटा सा, क्योंकि यदि उसको वो का वो झेलना पड़ता है इसका मतलब हमारी जिंदगी का कोई सेंस बना ही नहीं तो क्या हुआ, है ना। नहीं तो क्या हुआ, जैसे अभी हमारी तो नौकरी लग गई, हमारी तो फैक्ट्री चल गई, हमारी तो गाय दूध देने लगी, अभी हम सोचने लगे कि अभी हम उल्टा क्या करते हैं, अरे मेहनत करने सब कुछ हो जाता है, जबकि हमारी कैसे गाय दूध दे रही, क्या हो रहा है? तो आप समझने जाओगे तो है ना रेंडमली कुछ हो रहा है भाई, जब व्यवस्था ही नहीं है तो क्या हो रहा है? किसी की नौकरी लगना कोई व्यवस्था है अभी या रेंडम है? रेंडम है। ऐसे रेंडम में अगर हम फिर अपने को मान लें कि नहीं अभी हमारी तो लग गई जी, अब तुम देखो जी तुम्हारा, तो अपनी तो जैसे कट गई, दूसरे के लिए हम कुछ सोचते रह जाए, ये नहीं हो सकता। तो हमेशा हमको ये सोचना पड़ेगा कि नौकरी और व्यापार कोई विधि नहीं है, है ना। तो व्यवस्था का मतलब जहां पर नौकरी और व्यापार ना करना पड़े, वात्सल्य का सीधा सीधा मतलब है नौकरी मुक्त जीने का अवसर दो, है ना। नौकर तो मालिक मुक्त होना, दोनों ही चीज होगा। तो नौकर मालिक से मुक्त करो अगली पीढ़ी को, और व्यापार मुक्त, शोषण मुक्त, तो अगली पीढ़ी नौकर व्यापार से ना जाए, ये एक मुख्य मुद्दा है। नहीं तो क्या हो गया, हमारी तो लगी थी जी, हमारा तो चल जाता काम, बढ़िया चलता, आराम से रिटायरमेंट लेते 60 साल में, 62 हो गई अब तो, तनख्वाह फिर भी मिलती, पेंशन 1 लाख रुपए आराम से मिलती, है ना। जब लेते तो 1-1.5 लाख मिलती, और बाकी लोगों ज्ञान देते रहते, यार देखो बढ़िया ये है वो है, कुछ करो मेहनत, लगो जरा दम से काम करो, मेहनत करने सब अच्छा होता है, मन में विश्वास रखो, ईमानदार रहो, ये रहो वो रहो। आदमी सुन के बोलता हाँ सही सही है, कहानी क्या आपने लग गई तुम्हारी, तुम जानो, है ना। तो इंस्टेड ऑफ दिस अपनी लग गई उसको, ठीक है जो हो गया वो कोई बुराई नहीं, लेकिन अब उसको फेस करो यार, क्या यह कोई उत्तर है कि नहीं माना जाती में, कि बिना उत्तर के अपन चल देंगे, अपना टाइम पास करो निकलो। तो एक बार ये इस जगह खड़े हो जाए कि चलो देखते हैं, सबके साथ चल के देखते हैं क्या हो क्या रहे, है ना। तो यहां से अगर चलेंगे तो फिर हम कुछ वहां पहुंचेंगे कि जो भी दिक्कतें आई हैं आ रही हैं, कम से कम उसमें हम कुछ तो करके जाए यार, कुछ तो एक पत्थर तो मारे उसमें, कुछ तो धक्का लगाए थोड़ा बहुत, है ना, एक छेद तो करें थोड़ा। तो ये हमको समझ में आया कि ये वात्सल्य का मतलब इतना है, हमारे को हमारे बच्चों के लिए बड़ा भाव होता है ना, उनके लिए कुछ कर दे यार, होना ही चाहिए, बुराई थोड़ी भ्रमित चेतना में भी होता ही है, लेकिन उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि अभी हमको कैसे समझ में आया। हमको तो ये समझ में आया कि नागराज जी ने जो कुछ भी इतना बड़ा अनुसंधान किया होगा हमारे को नहीं पता चलता ना, उससे हमारे को तो एक छोटी सी छेद मिली, एक छोटी सी स्लिट। उनकी बात सुन के हमारे क्या मिला, एक छोटा सा छेद दिखा दे दी, इससे ज्यादा क्या दिखता है, एक के अनुभव से हमको क्या दिखेगा। अपना एक ही काम वात्सल्य का मतलब इतना, ये छेद में घुस जाओ और इसको बड़ा करो, जितना हो सके इतना करो, है ना। क्योंकि अगर उजाला दिख रहा है इसका मतलब आगे तो उजाला है ना, आगे उजाला तो है, अपन ने इतना निष्कर्ष बनाया कि उधर उजाला है तभी तो यहां दिख रहा है कुछ, है ना। भले उधर अनुभव है, इधर अस्तित्व है, सब कुछ है, अपने अपने सामने तो छोटा सा छेद आया, क्या आया, एक छोटा सा छेद। अब ये नहीं कि वो इतना बड़ा हो कि तभी मैं घुसपा ना, ये नहीं भैया दीदी, ये सब काम नहीं चलेगा। अगर जरा से स्लिट्स में से उजाला आ रहा है इसका मतलब पीछे है उजाला, लपक लो और इसमें जितना अपने से बने, एक पीढ़ी जितना बनेगी उतना गड्ढा करे फाइल वाइल लेके, अगली पीढ़ी उससे ज्यादा आगे करेगी, अगली पीढ़ी उससे ज्यादा आगे करेगी, उनको भी तो कुछ काम चाहिए कि नहीं चाहिए, कि सारा दीवार हम ही गिरा देंगे। लेकिन हम अपने लिए तो करें कम से कम इतना, नहीं तो अपनी तो आराम से कट रही थी यार, और अभी भी कट ना सकती, क्या दिक्कत है, यहाँ बढ़िया हो गया सेट, 20-25 परिवार हो गए, वो जी भैया कर ही रहे हैं, अपना झोला झंडा उठाओ, बीच बीच में शिविर लेने यहाँ जाओ वहां जाओ, उधर से भी अपना गुरु मोड में आ जाओ, और इधर भी बढ़िया से प्रवचन करो और निकल लो, उससे नहीं चलेगा काम। कायदे से छेद में घुसना पड़ेगा, और उसको कम से कम कुछ तो उसको कुरुच के थोड़ा तो बड़ा करो यार, यदि नहीं किया तो फिर क्या बात से लेकर निर्वाह हुआ, ये तो सब बातें हैं, है ना, बातों में क्या। एक और मूल्य श्रद्धा, अच्छा उसका जो था सॉरी वात्सल्य का जो वो था शिष्ट मूल्य, वो तो बताया नहीं। वात्सल्य का शिष्ट मूल्य है सहजता, पोषण भी साथ में चलेगा ना, खाए खिलाए पीना कैसे काम चलेगा, तो संरक्षण ऊपर है, उसके लिए पोषण भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो वात्सल्य में बच्चा अगली पीढ़ी कैसे खाएगी कमाएगी उसका भी हम ध्यान रखेंगे ना। तो भैया शिष्ट मूल्य का क्या अर्थ है, पहले एक बार शुरू में भी आपने कहा शिष्टता का उदय, क्या उसी से संबंधित कुछ है, उसी से संबंधित है, कैसे थोड़ा स्पष्ट। स्थापित मूल्य अनुभव में आते, जैसे हमने आपको देखा और आपके बारे में जो हमारे में आपको आपका जो भी मूल्यांकन हमने किया वो अनुभव का मुद्दा हुआ, और अब उसको जब प्रेजेंट करने जाते हैं, आई आई जैन साहब ये जो बात बनी ये एक प्रकार की शिष्टता हुई। ये बोलने से नहीं कह रहे, अभी जीवन में हो रहा, अरे जैन साहब आ रहे चलो बुलाओ उनको, है ना, अरे क्या जैन साहब फिर आ गए, है ना, जैन साहब फिर आ गए यार, जैन साहब फिर आ गए, है ना। अब ये दोनों बदल गया मामला, ये एक अशिष्ट हो गया, एक शिष्टता हुई, ठीक है ना ये बात। तो जीवन में घट रहा है, अभी शरीर की बात हो रही हो तो आगे होगी, हो तो ऑब्वियस हो तो साधन है ना। तो जो अनुभव में आया वो स्थापित, और जो प्रकटन में आया वो शिष्टता। तो सहजता का क्या मतलब हुआ, प्रमाण पूर्वक प्रस्तुति। यदि मैं प्रमाण को प्रस्तुत करता हूं तो मैं सहज, और यदि मैं प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाता हूं तो मैं असहज रहता हूं। जैसे कोई एक आदमी कुछ काम कर रहा हो और कोई उससे पूछ ले भाई क्या कर रहे हो आप, बताओ क्या हुआ इससे। अभी भैया प्रमाण नहीं है तो आधा घंटा एक घंटा भाषण देगा लेकिन कुछ निकल के हाथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो असहज हो गया एकदम, जैसे आपने पूछ लिया ऐसा असहज हो गया। प्रमाण है तो भैया ये देखो ये कुछ हो रहा है भाई, है काम खत्म। तो यदि वात्सल्य है उसमें शिष्टता का मतलब ये हुआ कि अब हम प्रमाण पूर्वक जीते हैं तो भी तभी ना तो अगली पीढ़ी को कुछ समझ में आने वाला है, तो अगर कोई प्रमाण हम खड़ा ही नहीं कर पाए नहीं तो वो मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल ले जाए, कहानी किस्से में चले जाए, एक नागराज जी हुआ करते थे और वो बताए कि वो ब्यूटीफुल मॉडल हैं और वो कैसे काम करते थे, वो किससे आपके साथ शेयर हो खाली, तो हमारे में क्या सहजता बनेगी, है ना। अब भैया दिखाओ ना अभी क्या कर रहे हो, हर पीढ़ी में अभी क्या कर रहे हो दिखाना पड़ेगा उसको, है ना। तो इस प्रकार से भाटिया जी को कुछ मिल गया शेर बिल्ली, अच्छा है जरूरी है, तो ये समझ में आना जरूरी है ना। यदि आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तभी तो आपको समझ में आने वाला है, प्रमाण विहीन कोई समझता नहीं है। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मुद्दा है, अध्ययन प्रमाण का होता है, अध्ययन किसका होता है, जब तक हम प्रमाण पूर्वक खड़े नहीं होंगे कोई अध्ययन कर ही नहीं सकता, कोई अध्ययन होगा ही नहीं। जब तक आप प्रमाण के सामने खड़े नहीं हो जाओगे तब तक अध्ययन आपका होने वाला नहीं है। और प्रमाण क्या है, वाक्य प्रमाण, पुस्तक प्रमाण कि व्यक्ति प्रमाण। अब व्यक्ति प्रमाण की बात आएगी, ना तो शास्त्र प्रमाण है ना, ना कोई मंत्र प्रमाण है ना। एक हमारे मित्र हैं काफी विद्वान है, जीवन विद्या में किसी बारे में उनसे बात हो रही थी, बात होते होते वो बोलने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, लाओ किताब लाओ। मैं कह जय महाराज, अपन तो यहाँ पहले से इस लाइन से पत्री के लिए निकले हुए, पुस्तक प्रमाण नहीं है आपके हमारे बीच में, व्यक्ति प्रमाण की बात करो भाई, है ना। पुस्तक क्या करेगी अब, चाहे वो नागराज जी की लिखी हुई हो, चाहे नागराज जी की लिखी हुई हो। एक बार की बात है आपकी छोटी, आप कुछ सुना रहे थे, मिला कि नहीं मिला, मिल गया तो बताओ, अच्छा है, हैं? व्यक्ति प्रमाण में आचरण प्रमाण समाया रहेगा ना। एक बार हैदराबाद में सम्मेलन हो रहा है, सांगल भाई ने करवाया था, तो एक शाम को गोष्ठी हो रही थी, तो ऐसे ही बाबा जी के साथ सब लोग बैठे हुए, 2008 की बात है, 2008 में कराया था भैया, हाँ 8 में कराया था। शाम को ऐसे ही बाबा सब बैठे रहते, एक महिला कोई थी पता नहीं नाम हम भूल गया उनका, और रोने लगी जोर जोर से, बाबा आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। अभी बाबा जिंदा ही बैठे थे, 2008 की बात है ना, बेचारी भावुक हो गई रो रही, फिर बोलने लगी बाबा आप इतना तो भरोसा दिला दो कि आपके जाने के बाद ये किताबें मुझे ज्ञानी बना देगी, है ना, ये तो कुछ तो करेंगी ना। बाबा बोले देखो मेरे जाने के बाद अगर तुम्हारा ऐसे स्थिति देगा तो ये सब किताबों को नाली में फेंक जाना कटर में, ये कुछ नहीं करने वाली। आई वाज ऑल्सो शॉक्ड, कि क्या कह रहे बाबा, है ना, ये सब किसी काम की नहीं है। यदि इसको समझा हुआ आदमी नहीं है रहेगा, ये किताबें कोई काम की नहीं। लो जी, मैं अपना लिखा हुआ आदमी, खुद का दर्शन व शास्त्र इतना लिखा हुआ आदमी, ये नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम तो इसमें से कोई ढूंढ ही लेना, कोई हो या नहीं हो, और मैंने सब बढ़िया से लिख दिया है और इतना अच्छे से लिखा है, तमाम तर्क वर्तर्क लगा के सब भाषा चेक करके रखा कि आपको ये ज्ञानी बना देगी। यार एक आदमी का क्या हाइट है, आपने लिखी हुई सारी किताब को बोलता गटर में फेंक देना, सोचो भाटिया जी। तो क्योंकि यदि प्रमाण स्पष्ट हो गया, आदमी प्रमाण है, पुस्तक प्रमाण नहीं है, है ना, फिर भी पुस्तक लिखी काहे के लिए, वो फैसिलिटेट करती है। खाली कुछ चीजों को हम लिख के रख लेते हैं डायरी में, कॉपी में, किताब में, है ना, वो हमारे को एक दूसरे को सुविधा है ना। खाली ज्ञान नाम की चीज किताब में नहीं हो सकती, ऑडियो में नहीं हो सकती, वो जब भी आदमी अध्ययन करने जाएगा वो सूचना होती है, उससे प्रेरित होकर आदमी कहां पहुंचेगा, हाँ वो ढूंढेगा आदमी, बताओ कहां है इसका। अभी हमारे सामने सबसे बड़ा संकट ये हो गया, आदमी चला गया, अब बोलो क्या बोलो, अब बोले नहीं, ये बस पढ़ते रहो किताब, 8 महीना, 6 महीना, साल भर, फिर 2 साल पढ़ना, फिर 3 साल पढ़ना, फिर 10 साल पढ़ना, पढ़ते रहना, परिभाषा रटते रहना। अब एक आदमी अगर ऐसा खड़ा ना हो कि भाई हाँ लाओ लाओ मैं खड़ा हूं, बोलो क्या बात है, तब तक अध्ययन कैसे होगा बताओ, वो होता ही नहीं है। अध्ययन हमेशा प्रमाण का होता है, ठीक, कल्पनाओं में अध्ययन नहीं होता है, है ना, और कुछ भी करने से अध्ययन नहीं होता है। अगर हम प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो कोई अध्ययन का कार्यक्रम हो नहीं सकता है। इसलिए अध्ययन स्थली क्या होगी, क्या हो सकती है, अध्ययन स्थली केवल वही हो सकती है जहां कम से कम एक आदमी समझदार हो, कम से कम, और उससे ज्यादा हो तो और ही अच्छी बात, तब तो अपने लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाए, है ना, और वो किसी प्रमाण को लेकर जीते हो, भले प्रमाण का लेवल मैंने बताया ना, वो एक छोटा छेद, थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, और थोड़ा बड़ा हुआ, और थोड़ा बड़ा हुआ, वो अलग बात है। इतना बड़ा सबको चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना अंधेरा ज्यादा है उतना कम लाइट में भी हमारा काम चल जाता है, हमको दिशा मिल जाती है, यार यहां से जा रहा, चलो चलो चलो, है ना, तो उसकी साइज का कोई मुद्दा नहीं है, ना मॉडल का साइज इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है इस मामले में अध्ययन करने के लिए, है ना। तो प्रमाण बिना अध्ययन नहीं हो पाएगा, और प्रमाण आपकी चाहना जुड़ना चाहिए, पहले बताया ही है, तो यदि आपकी चाहना आपको स्पष्ट हो जाए तो आप उससे जोड़ के देख लो प्रमाण को कि यार ये ठीक है कि नहीं, ऐसा कुछ हम चाहते हैं या नहीं चाहते, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां से मिलकर अभी ये बात आगे बढ़ने की जरूरत है ना, इसको ठीक से पकड़ दिए। चलिए आगे मुद्दा है श्रद्धा, कोई कुछ कहना चाह रहा था क्या भाटिया साहब, कुछ मिला बाद में, चलो हाँ जी हाँ जी, माइक भिजवा दीजिए वेद प्रकाश भाई के पास। अरे हो गया यार, विश्वजीत कहाँ, तो मैं जान बूझ के उनका नाम, विश्व जीतने का मतलब क्या, वेद प्रकाश ही बोलिए कोई, हाँ यार वेद प्रकाश ठीक है भाई, और क्या विश्वजीत कोई नाम होता है, लड़ाई करेगा मर जाएगा बेचारा, कितने से लड़ाई करेगा, वेद प्रकाश ही ठीक है, हाँ हार जीत के चक्कर में फंसा रहे उसको जी, बताओ वेद प्रकाश भाई। ऐसा है कि अव्यवस्था में रहते हुए अगर कोई क्लेम करे कि मैं समझ गया जी, मैं प्रमाण हो गया, हाँ वो क्या प्रमाण हो सकता है, बहुत अच्छी बात। अभी व्यवस्था से आपका क्या आशय है, क्या आपके अंदर कल्पना आता है व्यवस्था को सुनकर, व्यवस्था का एक स्वरूप होता है, अस्तित्व में व्यवस्था है, प्रकृति में व्यवस्था है, हाँ या ना है। अभी मानव मानव के बीच में व्यवस्था जिसको हम कह रहे हैं परिवार मूलक मानवीय व्यवस्था पूरा विश्व परिवार तक, वो हो गया है क्या, ना, ना। अब आया मुद्दा तो या तो ये नहीं हुआ तो नागराज जी को कोई प्रमाण माना जाए या नहीं माने, हमारे लिए बात करेंगे, है ना। लेकिन हमको ये समझ में आया, पहले हम भी इस स्थिति में रहे भाई क्या प्रमाण है, यदि खुद ही बोल रहे हैं प्रमाण की बात तो क्या है, तो फिर ये समझ में आया कि वो जो प्रकृति में नियम है उसके अनुसार वो जी रहे हैं, और एक परिवार गठित हो गया, एक मॉडल खड़ा हो गया, एक पहला परिवार ऐसा बना उनका अपना जिसमें कि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, टोपी बनाने काम नहीं कर रहे हैं, एक परिवार। अब ये एक एक, एक स्टार्टिंग यूनिट एक तो बना, ये छोटा छेद हो गया, इतने बड़े अंधकार की दीवार में एक बारीक छेद हो गया, ये बारीक छेद से अगर हमको उजाला आ गया, उजाला का मतलब क्या हो, जहां हमको संभावना दिख जाती है ना, ज्ञान का प्रकाश आ गया, तो अब यहां पर इसको अपन प्रमाण मानना शुरू करते हैं। ये व्यक्ति के रूप में एक प्रमाण हुआ, एक परिवार के रूप में प्रमाण हुआ, ठीक। वो खाली व्यक्ति प्रमाण ऐसा कुछ होता नहीं, व्यक्ति का प्रमाण परिवार में आने वाला है। तो अगर उनके घर में भी यदि कम से कम एक आदमी उनके साथ जुड़ता नहीं तो वो ये बातें आगे नहीं बढ़ सकती थी, है ना। तो उनका परिवार बना बेसिक, उसके आधार पर अपन ने उसको प्रमाण के रूप में स्वीकारा, उसका अध्ययन किया। तो जब अध्ययन करने गए तो न्याय नियम जो संतुलन है वो तो 100% ही है उसमें, खाली स्थूल मॉडल बड़ा होने की बात, ठीक। पोटेंशियली वो ही है, पोटेंशियल तो वही है क्योंकि वही आगे काम करेगा। तो ऐसा नहीं कि उस समय तक अमरकंटक में कोई व्यवस्था आ गई हो या उनके घर में बाकी लोगों में कोई व्यवस्था आ गई हो, ये मुद्दा नहीं था, है ना, इसको हम बहुत अच्छे से समझ पाए। लेकिन वो दो मिलकर एक परिवार बनना और परिवार में कुछ एक एक, एक आचरण प्रस्तुत होने लगा। क्या आचरण प्रस्तुत होने लगा? कोई एक दिशा में कार्यक्रम में वो लग गए सब लोग मिल गए। इस विधि से अभी एक लेवल का अपने पास सामने प्रमाण आया। अब प्रमाण का मैनिफेस्टेशन होना, ऐसा नहीं कि कोई प्रमाण अलग आने वाला नहीं है। तो जो प्रमाण का हम अध्ययन करके आए, हम यहां पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिस प्रमाण का हमने अध्ययन किया वो प्रमाण हमारे सामने मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है, और उस प्रमाण को खाली एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहां पर। इट इज नॉट एट ऑल ए प्रयोग, कुछ भी प्रयोग नहीं कर रहे, मल्टीप्लाइड हो रहा है। अब जो प्रमाण हम देख के आए उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब इसमें ब्यूटी क्या हो गई कि जब अध्ययन करने वाला एक और आदमी जुड़ा तो उसकी अपनी कल्पनाशीलता पहले से रहती है, तो इस प्रमाण के साथ भी अपनी कल्पनाशीलता को ऐड करता है, तो प्रोग्राम का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है। ऐसे प्रमाण को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तब क्या निकला, हमारी जो अपनी मेरी खुद की जो यात्रा है, अपनी प्रवृत्तियों का परिमार्जन हो या हमारे संस्कार का उदय होने का कार्यक्रम, वो भी जो है वो भी पूरा होता है और इधर साथ में प्रमाण भी किसी जगह पे पहुंचता है। इस प्रकार से ये जो न्याय विधि से चल रहा है, ये अकेले में कुछ हो जा रहा है ऐसा नहीं है, है ना। वहां बाबा जी वो मानव जाति के साथ खड़े होकर वो अनुभव के लिए काम कर पा रहे हैं, अपन भी वापस मानव जाति के साथ खड़े होकर अपनी प्रवृत्ति को परिमार्जित कर रहे हैं और प्रमाण की परंपरा बन रही है। और वो प्रमाण को हम क्या करते रहे, है ना, उसको हमारी समझ में जो आया उसको हम बढ़ा दे रहे आगे। इस विधि से ये और आगे बढ़ गया, जो आपकी कामना है व्यवस्था की, है ना, उस विधि से और कामना आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ता चला जाता, तो हर जनरेशन में आगे बढ़ने वाला है। और उसमें भी फिर एक गति बनने वाली, जैसे हमने बताया कि एक कोई प्रमाण का एक ऐसा लेवल तक हम पहुंच जाएं जो कि सर्व दुनिया के सामने एक स्वीकार करने लायक मॉडल हो, उसका अभी अनुमान हम करते हैं कि वो जिगलू हो, कल को पता चले जिगलू पर्याप्त नहीं है तो टिगलू हो जाएगा, कोई पिगलू नाम रख देंगे उसका, है ना। हम करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी करेगी या कोई भी करेगा, दूसरा अगली पीढ़ी इसको करेगी करेगी, क्योंकि अब इसको प्रमाण बनाएगी और उसका अध्ययन करके उस छेद को थोड़ा बड़ा करना है, कुल मिला के काम। अच्छा भाई, ऐसा है कि जब नागराज जी थे उस वक्त तो सब सारे के सारे समझ नहीं पाते थे उनको जी, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ कुछ फ्रिक्शन हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो ये किसका ये है फॉल्ट है? मतलब भैया नागराज जी हजारों लोगों से मिले, है ना, और कुछ सैकड़ों लोग ही बचे रहे, तो ये मुद्दा नहीं है कि कौन सहमत हो रहा है या नहीं हो रहा है, है ना। मुद्दा ये वो कोई सहमति को इकट्ठा करना कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रजातांत्रिक व्यवस्था तो होने वाली नहीं है, इसमें नंबर गेम तो है नहीं, इट इज बेसिकली क्वालिटी गेम। क्वालिटी के लिए काम करने वाला आप जिसकी जितने पात्रता होगी अभी शुरुआती दौर में, ये भी नहीं होता है कि उनको अनुसंधान हुआ और वह सर्व मानव के लिए करेंगे काम, वो थोड़ी हो सकता है। सर्व मानव को काम करने के लिए चलेंगे लेकिन उसमें क्रम तो वही बनेगा जिसकी आज पात्रता ज्यादा है, है ना, जिसकी रुचि ज्यादा होगी, जो उसमें योग्यता ज्यादा होगी, अवसर ज्यादा होंगे, उस प्रकार से धीरे धीरे धीरे धीरे जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही सर्व मानव की तरफ पहुंचने की तरफ चले जाते हैं। तो ही वॉज वेरी सिलेक्टिव, और वो सबसे मिलना और सबसे मिलने के बाद निर्णय करना कि इससे अभी आगे कुछ इसमें कुछ दम बचा है या नहीं बचा है, नहीं बचा तो अपनी तरफ से वो ऊपर रहते हुए आगे प्रयासों को बहुत जिंदा नहीं रखते हैं, अपनी तरफ से उस आदमी के प्रति ओपन है कि जब आएगा जब देख लेंगे, है ना। इस प्रकार से कई तरह के वैरायटी के लोगों के साथ काम किया, जैसे जितना मैं अध्ययन कर पाया कि उन्होंने सबसे पहले ये बात को सुनने के बाद उनको लगा कि ये वेद परंपरा के लोगों को ये बहुत ठीक से समझ में आ सकती है, क्योंकि वो तो जरा सा तो स्लीप हो रहा है, वहां पर ईश्वर को नियंत्रक बोल रहे हैं, संचालक बोल रहे हैं, यहाँ पर है ना अस्तित्व में नियंत्रण बोल रहे हैं लेकिन नियंत्रक कोई नहीं है, अस्तित्व में व्यवस्था का संचालन है, संचालक कोई नहीं है, कर्ता वो ईश्वर को बोल रहे हैं, कर्ता ये बाबा जी को समझ में आए तो मानव है, दृष्टा मानव है, कर्ता मानव है, भोक्ता मानव है। तो उनको लगा इट इज वेरी क्लोज टू द धर्म जो भी लोग हैं, तो उनसे संपर्क में लगे रहे। कई तरह के लोगों को उन्होंने जितने संभव हो सकते सबके साथ उन्होंने ये काम करने की कोशिश की। उनको बहुत जेन्युइन लोग मिले ही नहीं धर्म में, उनको ये इनकी रीडिंग आई कि लोग इतने गंभीर नहीं, वो जो काम कर रहे उसमें भी उनके अंदर कोई डेप्थ ही नहीं है, है ना। धर्म में जुड़े हुए लोग भी धर्म को इतना अच्छे से नहीं जानते जो प्रचलित है, लेकिन वो लगे रहे। एक दिन की घटना मुझे अभी याद आ गई, मैं आपको सुना देता हूँ। अमरकंटक में ही कोई उनके गुरु के कोई चेले जो इनके गुरु भाई थे, है ना, वो व्यक्ति पधारे और वो काफी विद्वान व्यक्ति थे और जिस गंभीरता की तलाश बाबा जी कर रहे थे उस गंभीरता के व्यक्ति मिले। नाम से वो कुछ उनको लगा हम पहचानते हैं, तो मिलने गए बाबा खुद आगे रखे। मिलने जाने पर ये हुआ कि पहचान गए, एक ही गुरु के चेले, है ना। तो बड़ा अच्छा आदमी मिलन हुआ। बाबा अपना बड़ा शिष्टता से, मतलब जब बाबा ये मिले जुले तो आप देखो क्या बाबा का बातचीत करने के तरीके जोरदार, है ना। तो बढ़िया शिष्टता के साथ बातचीत हुई और बाबा ने उनको एक मानव दर्शन भेंट किया कि भैया देखो जो कुछ मैंने अनुसंधान किया उसका ये उपलब्धि है ना, और आप इसका अवलोकन करें प्रभु, मतलब बहुत अच्छे भाषा में। तो ठीक है भैया, तय हुआ। भाटे जी को पता होगा शायद ये कहानी। और उसके बाद वो बाबा सुबह मिलने गए उनको। सुबह जब मिलने गए तो उन्होंने वो रात भर में बैठ के पढ़ा, उन्हें वो व्यक्ति भी कम नहीं थे भाई, पढ़ पढ़ के उन्होंने सुबह बताया कि भाई एक लाइन में उन्होंने बोला कि आपने जो काम किया वो महत् कार्य किया है ना, अद्भुत काम हुआ, महत् कार्य, और लिख दिया। ये सबसे बड़ी बात है, पहले उन्होंने पूछा जो आपने अनुसंधान किया जो भी हुआ आपको उसको लिखा है क्या। बाबा बोले मैं लाया किताब ही साथ में, ये लो भाई, है ना। तो उन्होंने बोला ये महत् कार्य हुआ। अब दो विद्वानों के बीच में बात हो रही है। बाबा ने तुरंत बोला कि अगर ये आपकी भाषा में, क्योंकि वो काफी विद्वान आदमी, यदि आप इसको महत् कार्य स्वीकार करते हैं तो यदि आप मुझे आदेश करें तो मैं ये जो है अपना किया हुआ कार्य, ये जो आपकी वो जो क्या बोलते हैं उसको, किसी वे उसके थे ना वो शंकराचार्य, हाँ शंकराचार्य, तो उस पेड़ी को मैं समर्पित कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो ये हमसे नहीं हो सकता, ये किताब आप वापस रखो। तो बाबा ने बोला क्यों नहीं हो सकता, जब आप एक तरफ कह रहे हैं महत् कार्य। उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी बखेड़ा करके रखे हुए हैं, है ना, अब हमारी ये दम नहीं है कि इस बखेड़े को हम समेट पाए। तो उन्होंने फिर एक एडवाइस दिया कि देखो कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ आदमी इसको कर नहीं सकता है, आपके प्रश्न का उत्तर देना। तो वहां से उन्होंने लर्निंग लिया, तो चले वहां धर्म का क्लोजिंग हो गया उस दिन के बाद। उसके बाद चले नेताओं के पास। अब नेताओं में भी ऐसे छुटुर पुटुर फुटुर मिलते मिलते मिलते कहीं बड़े नेता कोई सिंसियर आदमी से मिले होंगे, उसने बोला ये नेता कर नहीं सकते। उसके बाद चले गए IIT शुरू हुआ कार्यक्रम, है ना, और IIT के बाद एक समय बाबा खुद को लगा कि IIT वाले इसको बिल्कुल छू भी नहीं पाएंगे, है ना। उसके बाद ये हुआ कि भाई जनता ही कुछ करेगी इसका, आम एक आदमी जो जहां पहुंचेगा वहां इसको कोई पकड़ पाएंगे। हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज, वो उसमें बीच में सुप्रीम कोर्ट के जज तक भी वेंकट चलैया जैसे आदमी भी उनको बहुत अच्छे मिले, अच्छे संबंध बने उनके। फाइनली उन्होंने ये कहा कि भैया हम लोग ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इसमें संविधान में बैठे हुए हमारी ताकत नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति से मिलने में कोई कमी नहीं है, और राष्ट्रपति ने भी बोल दिया कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद आपके साथ काम करूंगा। ऐसे कुछ होगा भैया ज्यादा बताएंगे, अगले जन्म में। और मुझे बहुत भरोसा है कि कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कम से कम 10 जन्म इस लायक नहीं होता है ना। तो अभी ये हो गया, तो वहां से पहुंचेगे वे एक आम पब्लिक करेगा। और सच्ची बात है, ये दर्शन है ना, एक आम आदमी का दर्शन है। हर एक आदमी के अंदर चाहते वो नेता हो अभिनेता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इस विधि से प्रत्येक सामान्य मानव के लिए बात है। जो लोग अपने घर परिवारों में, है ना, मेहनत से जीने वाले श्रमशील लोग और संबंध के प्रति संवेदनशील लोग, है ना, थोड़ा सा उनको उनमें कोई पवित्रता की बात है, चालाकी जिसमें कम है भाई और अहंकार कम है, वो लोग इसको बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। हमको लगता है ये एक सामान्य लोगों के लिए, हर एक सामान्य लोगों की ये बात है, और एक बार सामान्य के हाथ में आ जाने के बाद ये तेजी से दौड़ने वाला है, क्योंकि ज्यादातर दुनिया में लोग सामान्य है। चालाक बदमाश लोगों की संख्या वैसे ही कम ही है, जितने सफल है कहीं ना कहीं किसी न किसी विधि से कोई अहंकार ग्रस्त रहते ही हैं, ज्यादातर नहीं तो सफल ही नहीं होते। अरे कहाँ दीदी, टैक्ट व्यक्ति, टैक्ट ही कुल मिला के समस्या रहता है इसमें। जितना हम अपने में टैक्ट को खत्म करते जा रहे हैं उतना ही काम आगे बढ़ते जा रहा है। और क्या बताएं आप, ठीक है ना बात? हाँ, इसमें चालाकी टिकता नहीं है, आदमी के अंदर से हवा निकल जाता है। इस कार्यक्रम में चालाकी करने से आदमी बिना मौत के मरा सा रहता है। ठीक, चलिए। श्रद्धा क्या है? श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब सहमति नहीं है ना, सहमति का मतलब तर्क विधि से संतुष्ट होना बराबर सहमति, जीने की जगह पर खड़ा होना मतलब स्वीकृति। तो किसी भी मानव के साथ जीने से हमारे को उसमें ये पहचान में आया कि यार ये आदमी में श्रेष्ठता है, तो हमारे लिए क्या हो गया? जैसे कोई आदमी हमको श्रेष्ठ दिखेगा तो हमारे लिए क्या बना? हमारे लिए वो श्रेष्ठता क्या बन गई? लक्ष्य। और हम क्या करते हैं, उस लक्ष्य के साथ जीना हम शुरू कर देते हैं, है ना, लक्ष्य के लिए जीना शुरू कर देते हैं। इस विधि से श्रेष्ठता की बात बनी। तो श्रेय क्या है? जीव चेतना से मानव चेतना श्रेय श्रेष्ठ है, है ना। मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर है और देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम है। ऐसे करके तीन कैटेगरी में श्रेष्ठता को पहचान सकते हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो हमारे को देखो, अभी पहले क्या होता था, रूप पद बल धन से कोई अधिक मिलता था हम उससे इम्प्रेस होते थे, है ना। अभी हम किसी एक श्रेष्ठता के आधार पर हमारे में एक आकर्षण बन गया, इम्प्रेशन हो गया हमको, हम उससे प्रभावित हुए, उसको समझने गए तो हमारे अंदर स्वीकृति हुई कि यार ये है कुछ बात, है ना। तो हमारे अंदर क्या हो गया, वो हमारे अंदर वो लक्ष्य बन गया, जो एक श्रेष्ठ मानव हमको मिला हमारे लिए वो लक्ष्य है, हम वैसे होना चाहते हैं, है ना। और उसके अनुसार अब जीने लग जाते हैं, इसका नाम है श्रद्धा, हम श्रद्धान्वित हो गए। श्रद्धा का मतलब ये, जब भी श्रद्धा होगा ये जीते जागते आदमी के साथ होता है। श्रद्धा कहाँ होगा? ये फोटो में, किताब में, है ना, बिब्लियोग्राफी में होने वाला कार्यक्रम नहीं है। ऑटोबायोग्राफी से श्रद्धा नहीं हो सकती आपको। श्रद्धा का केवल मतलब इतना है कि आप एक ऐसा मानव से मिल पाए जिसके साथ आपको एक रास्ता दिखा और आप उसको उंगली पकड़ के कुछ चलना थोड़ी दूर सीखे, फिर आगे आप चलने लगे तो अब आप चल दिए। ये बात समझ में आई? तो यहां उंगली पकड़ के चलने वाली बात है, तो जिसने हमको उंगली पकड़ाई उसकी उंगली पकड़ के हम चलने लगे, उसके प्रति श्रद्धा की बात बनी, ठीक है ना। ये बात, आस्था और श्रद्धा में बहुत अंतर है। इसमें हमको सही का मार्ग दिख गया, थोड़ा चल भी लिया अपन जितना समय मिला, चलने से कुछ अपनी यात्रा हुई, है ना, अपने में चलना का संबल बना। इसका जो वो मूल्य है, क्या बोलते हैं, शिष्ट मूल्य, वो है पूज्यता। पूजा, पूज्यता का मतलब क्या होता है? पूजा। जीवन विद्या में पूजा नहीं करना, ऐसा नहीं करें। पूजा का मतलब ही है जिसके प्रति श्रद्धा है या श्रद्धा के प्रति, है ना, जिसके प्रति क्या लिखना चाहिए, श्रद्धा के प्रति, ठीक है, जिसके प्रति लिख देता हूं, जिसके प्रति श्रद्धा, वैसा सोचना, व्यवहार करना, जीना का प्रयास ही पूजा है। और कौन सा प्रयास? समुचित प्रयास, कोई आधा अधूरा प्रयास नहीं, टोटल समुचित प्रयास। जितना भी पोटेंशियल है हमारा, पूरे पोटेंशियल को, जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, जितना पात्रता है, पूरे को लगा डालने का, काई के लिए, जो हमारा लक्ष्य बन गया वो कोई मानव ही बनेगा ना। इसमें मानव का लक्ष्य मानव से कम नहीं हो सकता है, मानव का उपलब्धि मानव से कम नहीं हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। तो हमारा लक्ष्य मानव, एक आदर्श मानव जिसको हम कह रहे हैं जागृत मानव जैसे हम होना चाहते हैं, वैसे ही सोचना, बोलना, करना, व्यवहार करना, ये सब जीने का जो प्रयास है, एक्चुअल जेन्युइन भी प्रयास है, इसका नाम हो गया पूजा। तो श्रद्धा के साथ पूजा की बात हो रही, ये भी एक वैल्यू है। ये सारे 30 मूल्य मिला के एक आदमी बन रहा है जिसका नाम उपयोगिता है। 30 मूल्यों का जो एक रूपता है उसका नाम मानव की उपयोगिता है। तो मानव में एक भाग दूसरे मानव के प्रति किस प्रकार का नजरिया है ना, नहीं तो क्या हो गया। अभी भ्रमित स्थिति में पूजा कैसे है, जिनके प्रति श्रद्धा उनमें क्या कर रहे हैं, टिन टिन टिन घंटी बजाई और तुम तुम्हारे और हम हमारे, न तुम हमारे जैसे हो सकते हैं न हम तुम्हारे जैसे होते, नमस्ते हम चले दुकान पे, है ना। यहां पर तो 24 घंटे 24/7 हम जागृत मानव के प्रभाव में रहते हैं, मतलब उसके तदाकार किए रहते हैं और उसके जैसे जीने का, सोचने का, करने का, बोलने का टोटल प्रयास करते हैं। अब उससे जो होता होता रहे आगे, है ना, इसका नाम है पूजा। ये शिष्टता की बात। इतिहास में एक कथानक है कि जब एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे कहा कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं और उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, तो उसने फिर आकर उनकी मूर्ति बनाई और उनके सामने ये सब किया जो आपने बताया, जैसा वैसा सोचना, व्यवहार करना, जीना समुचित, और उसने सफलता प्राप्त की। तो इस विषय में कैसे आप देखते हैं कि मतलब जैसे अभी एक तो एक व्यक्ति आपको उंगली पकड़ के चला रहा है और एक व्यक्ति नहीं है आपके पास जो उंगली पकड़ के चला पाए, क्या उसकी एब्सेंस में भी इस तरह से कुछ प्रयास संभव है? ईर्ष्या द्वेष के कारण लड़ने झगड़ने की ताकत हम पैदा कर सकते हैं, ईर्ष्या द्वेष के कारण जीना नहीं आ सकता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो कोई स्किल्स है ईर्ष्या द्वेष के कारण वो स्किल आ जाती है, लेकिन ज्ञान नहीं आ सकता है ईर्ष्या द्वेष के कारण। तो लड़ने की ताकत, भोगने की ताकत, क्षमता विकसित होना, लड़ने की क्षमता विकसित होना, कोई स्किल्स में अपनी क्षमता विकसित करना, वो ईर्ष्या द्वेष कॉम्पिटिशन से आ भी जाती है, लेकिन जीने का ज्ञान, व्यवहार की शिक्षा वो हो ही नहीं सकती। उसमें व्यक्ति सांची है महाराज, ये तो ब्यूटी है। अभी आपने उसकी याद कर, मेरे को एक छोटी सी कहानी याद है हमारी जिंदगी की। एक दिन क्लास में हम बैठे थे, एक हमारा कोई मित्र था, वो कोई कैलीग्राफी करके है ना, वो ऐसे अक्षर लिखते ना मोटे और ऐसे पतले होते जाते, तो उसने किसी कॉपी ली और किसी के नाम लिख के दिया, तो सबने अपनी अपनी कॉपी बढ़ा दी, चार पांच की कॉपी बढ़ी, फिर मैंने बढ़ाई दी मेरी कॉपी, उसने ऐसे साइड में कर दिया, बस हो गया जी। अगले दिन में पहुंचा रात भर, तो हम भी सीखते रहे कि आखिर कैसे लिखा जाता है, और सुबह हम भी सबकी कॉपी में लिख रहे थे, लाओ क्या है, है ना। तो आदमी का ईर्ष्या द्वेष और कंपटीशन में वो कोई स्किल को एक्वायर कर ले, इसका मतलब नहीं है कि उसको अनुकरण कर रहा है। उसका प्रमाण यही है कि कोई कृतज्ञता नहीं है, ना गुरु में कोई दिखी, ना कोई बच्चे में दिखाई दी, आखिर लड़ाई में गई ना, और आखिर अल्टीमेटली अंगूठा कमाना पड़ा, और क्या उपलब्धि रहा उसका। इसीलिए कॉम्पिटिशन को जरूरी मानती है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कॉम्पिटिशन से चीजें क्वालिटी इंप्रूव होती है, आदमी लगता है, वो तो लगता ही है भाई, क्योंकि कंपटीशन है, भय है, ईर्ष्या द्वेष है, लेकिन लग के मिलता क्या है? अधिकतम नाम पद पैसा मिल सकता है, अधिकतम कोई स्किल मिल सकती है, अधिकतम कोई लड़ाई झगड़े का यंत्र मिल सकते हैं। तो जब ये साथ जीने की शिक्षा, व्यवहार किसके लिए चाहिए, व्यवहार क्या है, व्यवहार की शिक्षा का मतलब क्या है, हम सब अस्तित्व में साथ साथ हैं, सअस्तित्व पूर्वक है, साथ साथ जीने की योग्यता साथ साथ जीने से कम में हो ही नहीं सकती है। मतलब भैया जो मूर्ति पूजा की प्रथा शायद मेरे ख्याल से वहां से शुरू हुई कि शायद मूर्ति पूजा से कुछ हो सकता है, लेकिन जीने की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए प्रमाणिक व्यक्ति साथ में चाहिए, ये बात बिल्कुल निष्कर्ष। आदमी को जब आदमी के साथ जीने का कोई निश्चित ढांचा खांचा स्वरूप नहीं मिला, तो उसने अपनी इन सभी विश्वास को बनाने के लिए पत्थरों में प्राण की प्रतिष्ठा करी। बाबा का लाइन इतना सुंदर है, मानव परंपरा में जब हम मानव में ज्ञान की प्रतिष्ठा है ना, ज्ञान को शिक्षा विधि से हम प्रतिष्ठा नहीं दे पाए या ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं कर पाए, तो हमने पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा की। बोलिए क्या बात। मानव में व्यवहार को ज्ञान प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं पहचान पाए, मतलब मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं हो पाने के कारण हमारी मजबूरी थी कि हमने पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा की, जबकि पत्थरों में कोई प्राण होता है? कितना बड़ा ड्रामा, कितना बड़ा दिखावा हम कर रहे हैं, साफ सुथरा किसी पत्थर में कोई प्राण होता नहीं है, फिर भी हमने कर दिया, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, क्योंकि आदमी में ज्ञान की प्रतिष्ठा का अभाव, तो पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह, पत्थरों में प्राण फूंक दे रहे हैं हम लोग, बताइए हो सकता है? जिसमें संवेदनशीलता उस प्रकार से नहीं है ना, जो चाहिए प्राण के लिए प्राणवायु नहीं है उसमें। आदमी का ये वैभव देखिए, मैं बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि हम कल्पनाशील हैं, हम मैं भैंसु मंत्र का जाप करो तो मेरे सिंह निकल आते हैं, तो लोग हंसते कि बार बार भैया मजाक करते हैं, वो सच्चाई को बता रहे हैं दादा। हम कल्पना में कुछ बिठा लेते हैं, हमको वैसे दिखने लगता है, मंदिर में जाते हैं क्या शांति होती है, कई लोगों को शांति होती है, कई लोगों का ध्यान लग जाता है, कई लोगों का कुछ हो जाता है ना। अब ये सब होने लगता है, किसी को चाइनीज रेस्टोरेंट के सामने जाने एकदम शांति हो जाती है, एकदम खुशी बात है, किसी को दारू दुकान सामने होती है, अब क्या करोगे उसका? तो कल्पना का पोटेंशियल है कि जागृति को बिठाया जा सकता है इसमें, बिठाने के बाद फिर पूरा 10 क्रिया संपन्न होने के बाद, तो ये इसके लिए तो सदुपयोग बना था, इसीलिए तो है वो कि भैंस भैंस करते रहे तो भैंस की सिंह निकला है। अब जागृति जागृति को पकड़ोगे तो जागृति पूर्वक जीने की जगह में खड़े हो जाओगे, ये इसका उदाहरण बनता है, इसी से भरोसा बनता है। भैया एक लाइन ऐसी आती ना दर्शन में कहीं पे, मेरी उपयोगिता ही मेरा मूल्य है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो भैया मुझे वहां से वो एक डाउट आया कि मेरी उपयोगिता ही मेरा मूल्य है, ऐसी है ना, तो उपयोगिता मानव की उपयोगिता तो समझना है, समाधान। हाँ, तो वो समझना है, तो वो समझना, और समाधान पूर्वक जीते हैं तो मूल्य पूर्वक जीते हैं, तो फिर ये चरित्र और नीति कहाँ गई? हाँ, तो मूल्य पूर्वक जीते हैं तो मूल्य के साथ चरित्र, मूल्य स्वयं में, ये बहुत अच्छी बात है। मूल्य की प्रमाण कहाँ मिलेगा? मूल्य का प्रमाण स्वयं में, चरित्र का प्रमाण परिवार में, ऑर्गेनाइजेशन में, और नीति का प्रमाण व्यवस्था में, समाज में। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान की नीति खराब है हम बोलते हैं ना, हिंदुस्तान की नीति खराब वो लोग बोलते हैं। तो मानव में ही ये तीन जगह पे प्रमाणित हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, हम सब मिलकर एक आचरण, कहाँ गए हिमांशु भाई, ये जो सम्मिलित आचरण की बात क्या निकल गई? सम्मिलित कहाँ हो रहे हैं? स्वयं में कोई मूल्य की अनुभूति भूति की बात हो सकती है ना, और चरित्र समय हो गया क्या? है जी, मूल्य स्वयं में प्रमाणित होते हैं, मूल्य पूर्वक आप स्वयं में सुखी होते हैं, चरित्र पूर्वक परिवार में सुखी होते हैं, नीति पूर्वक समाज में सुख होता है। तो मानव में ही जो मूल्य है वो स्वयं में एक व्यक्ति में प्रमाणित होने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है तो आप ही जानते हो ना, किसी के प्रति आपके मन में सम्मान का भाव आ रहा है, अपमान कर रहे हैं, आप जानते हो, दूसरा अनुमान करता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, अनुमान है वो, तो है ना। तो मानव में स्वयं में एक व्यक्ति में मूल्य, और मेरा ही चरित्र कहाँ प्रमाणित हो रहा है? परिवार में, ठीक, और नीति समाज में, व्यवस्था में। इस प्रकार से मूल्य चरित्र नीति ये सब मिलाकर एक आचरण है ना, तो ये व्यवस्था से कम में नहीं हो सकता है, बड़े में छोटा समाया रहता। तो भैया कुल मिलाकर ये 30 मूल्य हम पढ़ रहे हैं, ये सबका मिलकर एक उपयोगिता बनता है, और वो हमको समझ में आया इसलिए समाधान है ना। एक मानव उपयोगी का बहुत, देखो मानव किसी आदमी के साथ क्या सोच रहा है, गुरुजी के साथ क्या सोच रहा है, अगली पीढ़ी के साथ क्या सोच रहा है, ये सब मूल्य के बाद बनी, वस्तु को लेकर क्या सोच रहा है ना, किस प्रकार तो से नजरिया। सारे मूल्यों का यदि निर्वाह हो, मतलब समझ पा रहे हैं सारे मूल्यों को, तो वो समझना हो गया और इसे ही उपयोगिता बोले। बिल्कुल, समाधान संपन्न हो जाना उपयोगी हो गया। ये इंक, ये पेन कब उपयोगी हो गया? जब इसमें इंक है, अब सिस्टम काम कर रहा है, ठीक, और ये कहां पर लिख पा रहा है? तो कोई एक है ना, इसके साथ बढ़कर एक व्यवस्था में कुछ काम कर पा रहा है। जी, समय क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक है, कुछ लोग जा रहे हैं, लेट तो नहीं हो गया भैया? एक लेकर फोन तो नहीं आया था इसमें, ढाई बजे जाएंगे वो, ठीक, मेरे को मिलना था। ठीक बात, चलिए। हाँ, कुछ कह रहे थे भैया? एक आपने अभी ऐसे बताया कि पुस्तक को बाबा जी ने नकारा कि पुस्तक किसी काम की नहीं है। अगर आदमी समझा हुआ नहीं है तो, हाँ पूरा बात पकड़ो ना, हाँ, अगर आदमी समझा हुआ नहीं है कोई तो भी पुस्तक, एक भी आदमी, पुस्तक किसी काम की नहीं है और इसको उठा करके फेंक देना चाहिए। तो मतलब एक अनुभव संपन्न आदमी इतना बड़ा ग्रंथ अगर वो खुद से लिख रहा है तो वो क्या उसको फेंकने के लिए लिख रहा है? अरे क्योंकि अभी तक जैसा मुझे सूचना मिली है, अभी तक किसी ने भी अपने आप को अनुभव संपन्न नहीं कहा है, ऐसी सूचना है मेरे पास। वही ना, अपन वही अटके हैं, सब जगह अपन अनुभव जाकर अटक जाते हैं। बाबा ने ये नहीं कहा कि अनुभव संपन्न आदमी नहीं होगा तो फेंक देना। आपके पास एक किताब, जैसे हमारे को 1982 में एक किताब हाथ लगी, कोई किताब मिल गई पांडुलिपि कहीं से, और हमने कई लोगों को दिखाई, एक भी आदमी उसको जानता नहीं था क्या लिखा उसमें। आज ही केमिस्ट्री की कोई किताब हो और वो केमिस्ट्री किताब को समझने वाला यदि एक भी आदमी नहीं हो तो केमिस्ट्री किताब कहाँ क्या काम की। एग्री, मानता हूँ इस बात को, है ना। बात अनुभव की नहीं है, बात समझने की है। अनुभव संपन्न व्यक्ति ने कोई चीज लिखी, समझने के लिए लिखी या अनुभव के लिए लिखी, ठीक है। तो समझने की बात, यदि उस किताब को कोई समझता नहीं है, उसमें लिखी हुई परिभाषा को कोई समझता नहीं, जानता नहीं, जीता नहीं है, समझने का प्रमाण जी नहीं है, अपन इसको अनुभव में क्यों लेके आते बार बार, है ना। अनुभव पूर्व से निकल के आई चीज है ना, तो अनुभव उसमें समाया हुआ भाई। मोबाइल को यूज करते हो, मोबाइल को मेंटेन करते हो, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी का जो भी साइंस है वो इसमें समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है। ठीक बात है कि अलग अलग चाहिए आपको, मोबाइल अलग चाहिए और साइंस अलग चाहिए, है ना। तो आप यूजर एंड पे मोबाइल को खाली यूज करते हो, मेंटेनेंस एंड पे लोग मेंटेन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड पे उसको लोग बनाते रहते हैं, लेकिन ये सब मिलाकर एक पूरा समाज है जो मोबाइल का उपयोग करता है। इतना सिंपल है ये, ठीक इसी प्रकार से ये भी होना है। हाँ ठीक है, तो इसमें अनुभव कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि अनुभव से तो शुरू हो रहा है कार्यक्रम। ये तो बात कहां से निकल गई कि हमको भरोसा ही नहीं कि ऐसा होता है या नहीं होता, तो बाबा कहना शुरू कर, अनुभव कर लो। ठीक है, है ना भाई, आपको डाउट ही नहीं है इन सब बात में, तो फिर फाइनली हम क्या कहेंगे कि करो भाई अनुभव हो सकता है। फिर शिक्षा विधि से भी डाउट हो गया तो बोलते अनुसंधान कर लो, कई लोग बोलते तुम अनुसंधान करने लायक हो गए, अनुसंधान करो। अब क्या बोलते हैं, कई लोगों को बोलते हैं कि तुम अब अनुसंधान करने लायक हो गए, सोचते मैं तो बहुत बढ़िया हो गया अब, है ना। तो उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारे में अब इतना भी समझने की इच्छा नहीं बचा है, अब अनुसंधान करो। तो बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि किताब फेंकने के लिए बनाई गई, ये नहीं कह रहे हैं भाई, वो ये कह रहे हैं कि यदि मेरे जाने के बाद यदि एक भी आदमी इसको समझा हुआ नहीं होगा जो तुमको समझा पाएगा, तो ये किताब किसी काम की नहीं है। हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। मतलब उन्होंने उन्होंने अगर मैं ऐसे देखूं तो उन्होंने उस मानव के लिए, जो समझे हुए मानव को भी हम कह रहे हैं, तो समझे हुए मानव को अवधारणा बोध वाले मानव को कह रहे हैं या अनुभव संपन्न वाले मानव को कह रहे हैं। ठीक बात, समझने का मतलब ही हुआ जीना, जीने का मतलब हुआ प्रमाण, प्रमाण का मतलब हुआ, है ना, आचरण प्रमाण, आचरण प्रमाण का मतलब हुआ व्यवस्था प्रमाण। यह मतलब होता है समझने का, चाहे आप अवधारणा से जियो, वो आपका इंडिविजुअल स्टेटस है भाई। आप साक्षात्कार पूर्वक जीते हो, बोध पूर्वक जीते हो, अवधारणा पूर्वक जीते हो, आपका इंडिविजुअल स्टेटस है। इससे प्रमाण को फर्क नहीं पड़ जाता है, ठीक है, इससे प्रमाण का फर्क नहीं पड़ता है, है ना। तो ये चूंकि विचार और व्यवहार के प्रमाण की बात हो रही है, प्रयोग प्रमाण की बात तो हो नहीं रही है, तो विचार व्यवहार का प्रमाण तो आदमी के जीने से जुड़ा हुआ है और उसका इंडिविजुअल स्टेटस हो सकता है। वो अवधारणा बोध से जीता हो, कम से कम ये तो हो गया होगा। अवधारणा यदि प्रमाणित होने के स्वरूप में है तब तो प्रमाण खड़ा होगा, यदि अवधारणा प्रमाणित होने के स्वरूप में ही नहीं तो प्रमाण कहां से खड़ा हो जाएगा। ठीक, तब तो आदमी भले बोले कि मेरे को अनुभव हो गया है, तमाम लोगों ने बोल दिया मेरे को अनुभव हो गया, तो क्या आप उसके बाद जाके समझ सकते हो। ठीक है, कोई जाके समझ सकता बैठे जो उनके पास। अब ऐसा भी हम नहीं करेंगे कि उनको अनुभव नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपकी आपकी जरूरत अनुभव नहीं है। जैसे मैं बोल दूं कि मेरे को अनुभव हो गया तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसे देखोगे फिर क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया। तो अनुभव के पहले भी मैं ये सब बात करूंगा और अनुभव के बाद भी ये बात करूंगा, बात में अंतर हो जाएगा क्या। अनुभव के पहले भी मैं ये बात करूंगा और अनुभव के बाद में भी ये बात करूंगा, तो बात में अंतर हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, नहीं होगा। बात में कोई अंतर नहीं है, अंतर काय में आया। अनुभव के बाद हमारे को अनुभव हो गया तो उसके बाद हम जी कैसे रहे, और जीने में अंतर का मतलब क्या हुआ, कैसे टाइम से नहाते धोते कैसे हैं, खेत में कैसे काम करते, वो नहीं है। हमारे जीने से निकल के क्या आ रहा है, तो अल्टीमेटली तो मॉडल पे चला गया मामला। ये अनुभव में अटकाने की जरूरत क्या है इसको, भैया से बाहर निकलना चाहिए। हमारा पूरे देश में कार्यक्रम ये अनुभव के क्वेश्चन के साथ अटक के बैठा हुआ है, और सबको नहीं हुआ है तो किसी को नहीं हुआ है तो जी अपने अपने घर जाओ सब जने। इसको कंक्लूड कर देते हैं अपन यहीं पर कि किसी को अनुभव नहीं हुआ, इसका मतलब अब ये हो गया कि तो बात अधूरी है जी, बाबा जी चले गए जी, तो क्या करें अब अपने अपने घर जाओ, खेल खत्म हो गया, है ना। टीचर गॉन, फटीचर ऑन, क्या करेगा आदमी। अब एक तो ये बात बनी, दूसरी बात बनती है कि कह क्या रहे हैं उसको सुनो। कई बार कह रहे हैं बाबा जी, भैया जो कुछ मैंने अनुभव से पाया उसको आप समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो? तो आप गर्दन हिलाते हो, हाँ मेरी समझ में आ रहा है। तो जो समझ में आ रहा है उसको प्रमाणित करो, ठीक है? कुल इतना काम है, आप प्रमाण तक पहुंचोगे तो उसके लिए क्या चाहिए? मिनिमम प्रमाण कहीं से अपने पास रहना चाहिए। ठीक बात। और न्याय का प्रमाण क्या, व्यवहार का प्रमाण क्या, कैसे सम्मान पूर्वक बाबा जीते हैं वो प्रमाण चाहिए, उसके बिना कैसे करोगे आप? तो समझ में आने के बाद हम उसको आचरण में प्रमाणित करने जाते हैं। कुल ये काम, अनुभव की रोशनी इसमें जुड़ी हुई है। आपको अलग से अनुभव चाहिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने बताया अनुभव का कुल कंटेंट कितना है, अनुभव का कुल कंटेंट इतना है कि मैं ऊर्जित हूं, है ना, और मैं और ऊर्जा ये अलग अलग होते हुए भी दो चीज होते हुए एक साथ है, इतना कंटेंट है उसका। बाकी उसका जितना फैलाव है वो फैलाव तो आपके सामने रखा ही हुआ, वैसे के वैसे रखा हुआ है। और शायद मेरे को अनुभव हो जाए तो मैं उतना अच्छे से ना लिख सकूं जितना अच्छे से बाबा जी ने लिखा हुआ है ना, क्योंकि वो एक विद्वता का पक्ष भी है, वो पहले से विद्वान रहे तो वो अच्छे से उसको कह पाए। इस विधि से दिखा कि अब अनुभव एजेंडा नहीं है, है ना। अनुभव के आधार पर हमको समझ में आ गया कि अस्तित्व सअस्तित्व है, अब हमको सअस्तित्व को प्रमाणित करना है जीने में, शरीर के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति में, ये सब में हमको अपने सअस्तित्व को प्रमाणित करना है, ये कुल बात है। उसमें अनुभव का बिंदु समाया रहता पूरे समय, उसकी रोशनी के बिना तो अपने को सअस्तित्व दिखाई नहीं देगा। तो मेरे को अनुभव की रोशनी नहीं आई तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि न्याय सुख है, समाधान सुख है? यदि मुझे ये पता चलता है कि समाधान ही सुख है, न्याय ही सुख है, तो मेरे पास अनुभव की रोशनी है या नहीं है? रोशनी मेरी हो या किसी के, उससे क्या फर्क पड़ता है? रोशनी रोशनी है, वो तो सर्वव्यापी ज्ञान है ना, वो सर्वव्यापी ज्ञान वो उपलब्ध है मुझे। अभी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं बचा है इसमें, ठीक है। जब तक व्यक्ति विशेष में अपन रखेंगे उसको, तब तक हमारे सामने प्रश्न ही बना रहेगा, हम निकम में होके बैठे रहेंगे, कोई हाथ पांव हम चलाने वाले नहीं, क्योंकि हमको अनुभव नहीं हुआ अभी। अनुभव कैसा होगा? बोले बस पढ़ते रहना, उससे होता रहेगा। तो मान लेते वही रास्ता हो तब तो ठीक था, अगर वही रास्ता है तब तो ठीक था कि चलो पढ़ लेते भाई, पढ़ने में कोई मना ही करे, हमने कोई मना थोड़ी किया, मत पढ़ना, पढ़ो, समझ के पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक है, ये बात करें। तो अनुभव हमारे लिए हर्डल नहीं है। अभी क्या हो गया निशा दीदी, अनुभव हमारे लिए हर्डल हो गया, हम पार ही नहीं कर पा रहे। जिस अनुभव से हम चले थे वो हर्डल बन गया, आप सोचिए कैसे काम चलेगा, कैसे काम चला दीदी बताओ, फंस गया कि नहीं फंस गया फिर? अरे जिस अनुभव की ताकत से चले वो हमारे लिए हर्डल थोड़ी है जीने में, वो अनुभव का विचार आ चुका है, विचार का शिक्षा होता है, वो हम समाधान संपन्न हो सकते हैं और समझ कर हम जी सकते हैं भाई। और जीने में प्रमाणित करने जाते हैं तो अनुभव का बिंदु जो हमारे साथ समाया हुआ था वो अनुभव हुआ ही रखा रहता है, उसको एजेंडा ही मत बनाइए, बिल्कुल एजेंडा मत बनाइए। फिर बताइए, बोलो माइक में बोलो, दिखी कि दिखी रोशनी, बोलो बोलो, दिखी दिखी क्या मतलब बोलो? बाहर जो आदमी है इतना स्ट्रगल कर रहा है, हाँ, एक छोटी रोशनी मतलब परिचय शिविर में अगर देखें तो वो एक छोटी रोशनी भी मिल जाए तो वो चीर देता है, मतलब फिर वो मुझे तो लगा ही नहीं था, ये तो इतना डिस्कशन होता है तो लगता है कि अनुभव नहीं है तो कैसा होगा, मुझे तो ये कभी ख्याल ही नहीं आया था, अभी ये अध्ययन में पता चला कि अनुभव की रोशनी जैसी ये कंटेंट इतना ताकतवर था कि लगा था कि अब तो ये खत्म होके ही रहेगा, मतलब पाके ही होगा टाइप का। फिर जितना आगे पढ़े उतना लगा कि अरे यहाँ तो कोई अनुभव वाला आदमी, अरे ये क्या चीज हो रही है करके, ये नहीं, वो आगे ने पीछे जिस समुदाय के साथ आप बैठ के अध्ययन कर रहे हो ना, ये जीवन विद्या समुदाय भी एक है ना, उसमें ये चर्चा है ही, तो ये सब बातें इसलिए कर देते हैं कल को आप जैसे जाओगे रायपुर में ये बात आपके सामने आएगी, अनुभव नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता, तो अपना वही कार्यक्रम वापस वहीं में पहुंच जाएगा, है ना। दिल्ली जाओ, रायपुर जाओ, मुंबई जाओ, कहीं भी जाओ, नागपुर जाओ, महाराष्ट्र जाओ, वो हर जगह में ये चर्चा के पहले अनुभव, और अनुभव के लिए क्या करना, अनुभव के लिए क्या करना, अब तो फिर अनुसंधान ही बचा ना, बचा क्या इसके बाद, इसके तो बचा क्या, क्योंकि अध्ययन विधि अपने को समझ में नहीं, अब नहीं हो रहा है तो अब ध्यान करो, मनन करो, है ना, और अब और भी कई चीजों को उसमें अप्रिशिएट करो तो शायद होगा। भैया जिसको जल्दी अनुभव करना हो तो अनुसंधान भी कर ले, उसे कहाँ बाधा है, उसे कोई बाधा नहीं, मना ही नहीं है, लेकिन होता नहीं है। एक बार अनुसंधानित होने जाने के बाद, जैसे अभी झाड़ के नीचे बैठ जाओ आप, न्यूटन के सेब फल के नीचे, आपको खोपड़ी में छेद जाएगा लेकिन अनुसंधान नहीं होगा ग्रेविटी का, भैया मुझे मनोरंजन थोड़ी हो रहा है वहां, आप तो मनमानी कर रहे हैं। प्रकृति किसी नियम से काम कर रही, प्रकृति किसी नियम से काम कर रही। अभी अगर एक बार हो गया और वो मानव परंपरा में शिक्षा विधि से उपलब्ध है, या धरती हमेशा लोएस्ट इजिएस्ट पाथ ढूंढती है ना, बिजली सब फ्लो होता था कैसे, जहां सबसे लोएस्ट है इजिएस्ट वहां पकड़ लेते करंट दाएं से फ्लो हो जाता है। क्या कह रहे भाई हेमंत भैया, माइक भिजवा भाई, मैं पहुंच गया होगा माइक पीछे, माइक जैन साहब छोड़ना पड़ेगा माइक। हेलो, हाँ एक शेयरिंग है अभी, वैसे रमेश भैया ने डाला है ग्रुप पे, लेकिन मुझे मेरा मन हो रहा है पढ़ने का, पढ़ दो, पढ़ दो। समझदारी का प्रमाण, बाबा क्या कह रहे हैं, किसी आयु के बाद हर व्यक्ति अपने आप को समझदार माना ही रहता है। हर मनुष्य अपने ढंग से अपने को समझदार मानता है, जैसे कोई कहता है मैं समझदार हूं इसका प्रमाण है मेरे पास पैसा है, दूसरा कहता है मैं समझदार हूं इसका प्रमाण है मैं इस पद पर हूं, तीसरा कहता है मैं समझदार हूं इसका प्रमाण है मैं बहुत बलशाली हूं, चौथा कहता है मैं समझदार हूं इसका प्रमाण है मैं बहुत रूपवान हूं। जबकि ज्यादा पैसा, ऊंचा पद या खूब हट्टा कट्टा होना या देखने में सुंदर होना समझदारी का प्रमाण नहीं है। किसी के पास ज्यादा पैसा हो वह ज्यादा सुलझा हुआ हो ऐसा कोई नियम नहीं है, कम पैसा हो वह ज्यादा सुलझा हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है, वैसा ही पद बल और रूप के साथ भी है। मध्यस्थ दर्शन से निकला समझदारी का प्रमाण है न्यायपूर्वक जी पाना, धर्मपूर्वक जी पाना और सत्यपूर्वक जी पाना। न्याय धर्म और सत्य को समझना अध्ययन है, न्याय धर्म और सत्य को प्रमाणित करना समझदारी है। प्रमाणित करने की इच्छा ही न हो तो अध्ययन कोई क्यों करेगा, अनुभव प्रमाण की प्रेरणा से ही अध्ययन होता है, प्रमाणित करने की इच्छा से ही अध्ययन होता है। यथास्थिति को बनाए रखने के लिए और अध्ययन न करने के लिए जितने हमारे सर पे बाल है उतने बहाने हैं। किसी आयु के बाद मनुष्य के पास सच्चाई से दूर भागने के अनगिनत बहाने बन जाते हैं, साथ ही किसी आयु के बाद अपने संस्कारवश ही सच्चाई का शोध करने की भी कुछ लोगों की में इच्छा रहती है। वह जो भाग है उसी के साथ मैं और आप जुड़ रहे हैं। सच्चाई को शोध करने की इच्छा वाले लोग ही मेरे पास आते हैं, नहीं तो कोई आता नहीं है। फिर सत्य के शोध के पक्ष में हमारी चर्चा में निकला, सत्य को शोधा नहीं जाता, सत्य को समझा जाता है, सूझा जाता है बेवकूफी को, बेवकूफी को छान कर अलग कर दिया जाता है, सत्य को समझा जाता है। सहस्तित्व रूपी सत्य हमको सभी को प्राप्त है, प्राप्त वस्तु को क्या शोधा जाए। अभी तक की आवाज था सत्य को खोजेंगे, अब यह आया सत्य हमको प्राप्त है, उसका हमको अनुभव करना है, व्यापक वस्तु और एक एक वस्तु साथ साथ है, यह अनुभव में आना। 2007 अमरकंटक संवाद पे आधारित।